الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم ملہم حق و ثواب دی بارگاہ اندر کہ ناچیز نو ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے. زندگی کامل اسلام اور موت کامل ایمان دی مینو خاندان نو اور دوستان نو عطا فرماو. برادرم حاجی محمد حاجی نور محمد صاحب دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دے ورینے دی محفل سالانہ اس آل ثواب اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے. اپنے پیاریاں دا صدقہ حاجی صاحب دے خاندان دے وفات یافتہ افراد دی مغفرت فرماوے. دوستو ایک طرف موضوع بھی بیان کرنا ہے دوسری طرف جلسہ گاہ دے اندر ہون والے غیر شرعی امور دے اوتے تنبیہات بھی کرنی ہیں. تو موضوع تو قبل محض نصیحت دے طور تے خیر خواہی دے طور تے اپنا فرض ادا کر دیاں ایسے ہی جلسہ گاہ جتھے بیٹھے ہیں اساں جڑے شری کما تو ہٹ کے کام ہوئے نا انہاں دے اوتے تانوں خبردار کرنا ضروری سمجھنا. پہلے نمبر تے ایتھے کسے نے نماز پڑھائی ہے تے میں کسے دوست دسیا بھی ان دی داڑھی خسخسی سی مکمل ٹھوڈی تو تھلے چار انگل داڑھی نہیں سی. میں تے نہیں ویکھیا بھی کنے جماعت کرائی من کسے بندے یہ دسیا. اگر حقیقت اسی طرح ہی ہے جس طرح بیان ہوئی تو ایسا بندہ علانیہ فاسق قرار پاندا ہے. انو شریعت وچ فاسق معلن آکھدن اور فقہاء اسلام دا فیصلہ کن فتویٰ اے ہے کہ فاسق معلن جڑا ہے علانیہ جس دی برائی سارے ویکھن بھی یہ کیتی پھردا ہے او بھاوے جتنا بڑا عالم دین بھی ہوئے نا اس نو امام بنانا گناہ ہے اور اس دی اقتداء وچ نماز جڑی ادا کیتی گئی او مکروہ تحریمی ہے واجب الاعادہ ہے. وقت اگر کھڑا ہوئے تے اس نماز نو دوبارہ بندہ پڑھ لوے. اگر فاسق علانیہ نہیں خفیہ گناہ کردا ہے لوک کے گناہ کردا ہے لوکاں دے سامنے وہ گناہ نہیں آندا تے اس بندے دے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے اس نالوں متقی بندے دے پیچھے پڑھنا افضل ہے. ساڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فتاوی شریف دے اندر پر مکاتیب امام احمد رضا یعنی اپنے خطوط دے اندر اے ہوئی فیصلہ فرمایا ہے تحقیق پیش فرمائی ہے جیڑی جناب دے سامنے میں رکھ دتی. امام بنانا علانیہ فاسق نو گناہ اس واسطے وے کہ اے ہے تعظیم امامت اے تعظیم دا فعل ہے. امام بنانا اے اس نو بہت بڑی عزت عظمت دینا ہے تے فاسق علانیہ جڑا ہے او واجب التوہین ہوندا ہے اس دی تعظیم حرام ہوندی ہے. اس واسطے حکمیں انو بلا حاجت شرعیہ یا بلا حاجت دنیویہ اس نو سلام دی ابتدا نہ کرو انو السلام علیکم نہ آکھو او اگر آکھے تے اس دے سلام دا جواب بھی واجب نہیں ہوندا، جویں دوسرے مسلمان دا سلام دا جواب آکھن واجب ہے، اس طرح اس فاسق علانیہ بندہ جڑا ہے اس دے سلام دا جواب واجب نہیں، اگلے دی مرضی ہے دے وے نہ دے. اور اسلام دے اندر کافر منافق تے جتھے رہے فاسق مومن نال اس واسطے سختی دا حکم ہے کہ تاکہ انہوں اپنی برائی تے ندامت ہو، اپنے کیتے تے شرمندگی ہو، اور رجوع کرے حق وال، حق دے عمل دی طرف لوٹ آئے. اور تو سانو معلوم ہے کہ ایسی سختی کہ جس نال کوئی صحیح رستے تے آوے اور ہلاکت دے راہ تو بچ جاوے، یہ عین حکمت ہے. اس سختی نو ناروا اور ناجائز وہی بندہ سمجھے گا جڑا خود بچارا حکمت اور عقل تو خالی. یہ سختی کفر دے نظام وچ ہی ہندی ہے، اسلام دے نظام وچ ہی ہندی، لیکن اغراض و مقاصد وچ فرق ہوندا ہے. کافر سختی کفر دے نظام وچ سختی ہندی ہے محض دنیا دی خاطر یا کفر دے نظام نو بچاون دی خاطر، جس طرح کے سڑکاں دے اتے ایک پہیا بھی غلط نہیں چلن دیندے، اور اون دے واسطے اینی سختی کہ باوردی مسلح لوگ ہر وقت اتھے رات دن موجود ہوندے نے، مت کوئی پیا اپنا قانون تو ہٹ کے چلاوے. ہن انہاں دا مقصد محض او دنیا دا جڑا نقصان ہونا ہے سڑک دے اتے، اس دنیاوی نقصان تو بچانا انہاں دی نگاہ وچ، حقیقت وچ بھاویں ہووے نہ ہووے، حقیقت وچ بھاویں او نقصان دنیاوی ہووے نہ ہووے اور اسنو دنیاوی نقصان نہ سمجھا جاوے، لیکن انہاں دی نگاہ وچ ایک دنیاوی نقصان تو بچان واسطے انہاں اینی پابندی اور سختی رکھی ہوئی ہے، یا اپنے کفر دے نظام نو بچاون واسطے اینا سختی رکھی ہوئی ہے. تو سمجھدار بندے ہو کہ او دنیاوی نظام اور او بھی شیطانی دے تحفظ دی خاطر اینی شدت اور سختی سارے تسلیم کیتی کھڑن کے بجائے تے دنیاوی نقصان حقیقت تے کوئی وڈا نقصان نہیں ہوندا، نقصان اصل ہووے جس دی سزا جہنم ہووے. او اصل نقصان ہے، اے پچ جانا ہے او پچنا ہی نہیں. تو ادھر غرض اور مقصد بندے نو جہنم تو بچانا ہے، اللہ تعالی دے غضب تو بچانا ہے، ناراضگی تو بچانا ہے، ہلاکت تو بچانا ہے، دنیا اور آخرت دوواں جہاناں دے نقصان تو بچانا ہے. ادھر غرض اے وے، ادھر غرض او ہے، اس گھٹیا غرض مصنوعی تے جھوٹی غرض دی خاطر اگر سختی تمام صحیح تسلیم کر دیں تے اسلام والے پاسے ایڈی وڈی غرض اور مقصد دے خاطر اے سختی کیوں نہ ہوے سنگیو جڑی اسلام قرار دے، اے کیوں حکمت دے مطابق نہ ہوے. وللہ الحجت البالغا، اللہ تعالی دی حجت ہمیشہ ایسی ہوندی ہے جڑی لا جواب ہوے، یعنی اللہ تعالیٰ دی ہر دلیل لا جواب ہے. اور جڑا آکھ دن کسی دی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے، لعنت ہے. جڑا بندہ اپنی عزت دا خیال نہیں پیا کردا دین تو ہٹ کے ان دی عزت نہ کرو او دی بےزتی کرو تاکہ او پھر عزت آلے پاسے واپس لوٹ آوے اسلام نہیں یہ جڑا تسی سن دے پھر دو لوکاں مولویاں کولوں اسلام نہیں ایک مصنوعی مغربی اسلام ہے امریکی جرمنی جو کفر سے بدتر اسلام ہے اس اسلام دی اسلام وچ ہی گنجائش کوئی میں حقیقی اسلام محمدی پیش کرنا تو عزیزم بےزتی ہونی چاہی دی اگلے دی تاکہ او بندہ صحیح راہ تے آوے کفر بھی سختی نال قائم اور حق بھی سختی نال قائم ہوندا اغراض و مقاصد صرف تفاوت یا بعض وسائل اور ذرائع تفاوت ہوندا ہے تلوار امام حسین پاک دے ہتھ وچ بھی ہے سی تلوار یزید دی فوج دے ہتھ وچ بھی ہے سی لیکن ملعون شخص ہے جڑا دوویں تلواراں نو برابر سمجھے اصلہ گن مین کول وی ہوندا ہے جڑا کسے ڈیرے کسے جگہ تے محافظ کھلوتا ہوندا ہے اور اصلہ ڈاکو کول وی ہوندا ہے لیکن لانتی بےمان شخص ہے بے وقوف جاہل جڑا سمجھے دوویں برابر ہے لوگ عام کہندے ہیں کہ اسلام جہل رہبر میں عوام دی گل نہیں کر جہل رہبر وہ کہندے ہیں بھئی اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے بڑے بڑے رہبر حتیٰ کہ عبدالستار خان نیازی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس دی مغفرت فرمایا اس دے تے میں زبانی سنیا سی کہ اسلام اخلاق سے پہلا تلوار سے نہیں تلوار دی تھان تے جہاد دا لفظ بولنا چاہیے سی کیونکہ تلوار تے کوئی شے نہیں تلوار اسلام دا جہاد ہے ہوں کیا یہ آخنا جائز ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے جہاد سے نہیں اسلام تو سراسر جہاد ہے کنی جہالت کی گل ہے کہ اسلام جہاد نال نہیں پھیلیا کوئی اسلام پھیلے جہاد نال اور جو اج دنیا دے اتنے انگریزی تہذیب کفر دی شیطانیت دی ظلم تشدد دی ویکھ دے پے یہ تہذیب بھی سراسر جنگ نال پھیلی لیکن اغراض و مقاصد وچ فرق ہے یہودیاں انگریزاں کافراں جنگ لڑنی ہوندی ہے کفر پھیلاون دی خاطر پلیتی پھیلان دی خاطر اسلام جنگ لڑدا ہے ایمان اور نیکی پھیلان دی خاطر امریکہ ہن لڑ رہا ہے عراق دے اندر کیوں لڑیا ہے کیوں لڑدا ہے تیل دی خاطر لیکن کوئی مائی دلال ثابت کر کے دے دے خان اسلام دی جنگ ہی کدی تیل دی خاطر ہوئی نبی پاک نے بھی کدی سونے دی خاطر جنگ کی تھی چاندی دی خاطر جنگ بلکہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے لڑن دا مقصد مال غنیمت دا حاصل کرن رکھدا ہے انہوں اللہ دی طرفوں کوئی اجر نہیں ملنا سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی اور اسلام دا جہاد اے خلق ہے ڈاکٹر جو خنجر لے کے پیٹ وچ ماری بیٹھا ہوندا ہے تو ان تو سارے آندے نے ماشاءاللہ اتنا قوم دا خدمت گزار اور روزانہ میرے خیال دے دس دس بندے آن دے ڈھیڑ چیر دا ہے لتا توڑ کے مڑ جوڑ دا ہے مریض چیکا مار دیں کئیانو نشے سکتی کھڑے ہوں دیں اتنا سختی کرن آلے نو سارے آن دے قوم دا خدمت گزار ہے اور تیار کرنا فرض ہے شرم نہیں ہوں دی ڈھیڑ چیران والا جیڑا ہے جسمانی نقصان پیا کردہ ہے ڈا شدید محض اس خاطر کہ اندر ان دن پتھری نکل جاوے اندروں تو یہ شفا یاب ہو جاوے وقتی تکلیف جیڑی ہے نا اے برداشت کر لوے ہمیشہ دے سکھ دی خاطر تو کیا اینا عقل نہیں فیصلہ کر دی اینا سانو مت نہیں آئی کہ ایسا اے سوچئے کہ ڈاکٹر جے وقتی ایڈا شدید دکھ دے کے تو وہ ساڑھے تے احسان کر دائے تو کیا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم صلاح الدین ایوبی جہاد کر کے تے لوکانو کفر تے جناب جی ہمیشہ دی ہلاکت بربادی اور ظلم تے کفر تو بچان دی خاطر اگر ایک کام کر دینے تاکہ ہمیشہ دی جنت لے لین سکھے چاہ جان عزت غیرت دی زندگی بسر کرن کیا اے نہیں آکھو گے کہ وہ خدمت گزارن اور ایسے انسانا دا اسلامی معاشرہ کی انسانی معاشرے دے اندر موجود ہونا فرض ہے اور انہاں نو تیار کرنا بھی امت دے اوتے فرض ہے جڑا میں اگے موضوع بیان کراں گا اے میری ابتدائی تنبیہ جڑی ہے اس نال مناسبت رکھدی موضوع بعد دسنا میں توجہ نال فرماؤ سبحان اللہ اگلی میری گل لے وے کہ ایتھے کوئی بندہ خطاب کر رہا سی وہ کہہ رہا سی کہ میں بی ایس سی بھی کیتی ہے میں فلان بھی کیتا ہے میں فلان بھی کیتا ہے میں ترجمہ بھی موٹا سیدھا جاننا ما ایسے بندے واسطے شریعت خطاب کرنا حرام ہے اور وہ اپنی کیتی سابقہ زندگی تے توبہ کرے وہ جنہیں بول بول بیٹھا ہے انہاں تو توبہ کرے انہوں پتہ نہیں کہ یہ خطاب جڑا ہے کی ہوندا ہے اور کس دا کم ہے اسلام نو جڑا لوارث سمجھا گیا ہے نا اس دا نتیجہ ہے لوارث بنایا گیا لوارث سمجھا گیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون دے اندر یعنی صحابہ تے تابعین دا دور ہے اعلی دور دین دا افضل دور اور اس مبارک دور دے اندر ایک شخص نو مسجد خطاب کردا ویکھیا آپ نے فرمایا حال عرفت الناسخ والمنسوخ کیا تو شریعت دے ناسخ منسوخ نو جاننا ہے اس آکھے جی نہیں فرمایا نکل مسجد چ لیکن ہن کی کریے کوئی علی کوئی فاروق ہن کڈن والا کوئی نہیں مسلم قوم یتیم ہے دین یتیماں گوئے اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوندا ہے وہ ہے کونی دنیا تے اس واسطے ہن ہر کس نا کس اس ممبر نو چمبڑ جاندا ہے اس دین دے اندر جو مرضی کئی آندا ہے انہوں کوئی پچھن والا نہیں کوئی ڈکن والا نہیں اور ہون جڑا ہے نا ایسا وقت ہے کہ ہون ناسخ منسوخ خالی جاننا بھی کافی نہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس فرمان دا مقصد سی کامل اسلام نو جاننا اور سنو واز دی خاطر اسلام دے بیان دی خاطر جاہلیت نو جاننا پہلو فرض ہے یعنی کفر تے کفر دے اصولاں تے کفر دیاں تندیاں نو جاننا ضروری نہیں تے حرام واز کرنا آپ ہی کافر ہو بیٹھ سی لوکاں نو کافر کر چھڈے گا میری گلوں کا گسا لگے گا لیکن کوئی حرج نہیں. میں وہی گل کر رہا جی وہ ڈاکٹر خنجر مار دیا نا, میں ہوں وہ خنجر مار رہا لیکن وہ ویخ لو کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہنا. مینو کسی کی پرواہ بھی نہیں, کوئی ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا یہ کام سنبھالتا ہے نا, جیڑا میں سنبھالی بیٹھا, ان دا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کسی دا لحاظ کرے ہی نا. جے کسی دا لحاظ کرتا ہے تو بس اللہ تعالی دی بارگاہ چول ملون ہو گیا, وہ تو غضب ٹوٹ پیا رب دا. ایسا باریک اور سخت ترین فکر والا مسئلہ ہے, انتہائی یعنی اپنے آپ نو محتاط رکھن والا کام ہے کہ ایویں سمجھو پل سرات ہے. میں قسمیہ پیاں دا جی, یہ پل سرات بیان کرنا, تساں میرے ہر تقریر دے اندر ابتدائی دعا ضرور سنو گے کہ نفس اور شیطان دے شرطوں اللہ بچاوے, تے حق بولنے حق دے چلنے تے حق تے مرنے تے یہ کیوں میں دعا کرنا, اسے واسطے کرنا کہ اتھوں دے بول نکلے جڑے غلط ہیں نا, وہ قوم بیچاری دین سمجھ بیٹھی, انہاں دی غلطی دی سزا میں لینی ہے کیونکہ راہ انہاں نوں میں دسنا غلط. اس واسطے میں اس کول دعا منگنا کہ تو ہی یہ حق اور درست بات دا الہام فرمان والا, تو ہی یہ بندے نوں غلطی تو بچان والا. اساں تے مجموعہ ہے خطا ظلماں کفراں پلیتیاں, تاہم او مالک سانو او توفیق دیوے کوئی الہام صحیح گل دا کرے نہ کرے مالک. تو عزیزم یہ ایتھے ہون خالی ناسخ منسوخ دی پشان نہیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان عالی شان ساڈی تاریخ اسلام دیاں کتاباں وچ اور سیرت فاروق اعظم دیاں کتاباں دے اندر سنہری لفظاں نال یہ لکھیا ہویا موجود ہے کہ تن قادو غرل اسلام ہے, تن قادو غرل اسلام ہے, غروتن غروتن لما نشاؤ فیہ ملا یعرف الجاہلیتا. حضرت فاروق اعظم فرما دے نا کہ اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تے تندیاں تندیاں ہو کے تتر بتر ہو جانے, بکھر جانے, ٹوٹ پھٹ جانے, جسلے اس اسلام دے اندر اسلامی لوک جڑے کھیچن گے وہ انج دے ہون گے جنہاں نوں جاہلیت دی پچھان نہیں ہونی. اور جاہلیت کی ہے؟ اس دی پشان واسطے سات وارا کوئی جم کے نہ کتاباں پڑھے. ایس موجودہ ماحول تے خصوصاً تے جاہلیت دی پشان نہیں ہونی جب تک کہ صحیح کامل فکر اسلامی رکھن والا بندہ نصیب نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ میں تھانو جاہلیت دی موٹی تعریف انج کر دینا کہ جیڑے کام نو جیڑی گل نو کافر پسند کرنگے او ضرور جاہلیت دی گل ہونی ہے بھاویں توانو او اسلام دے لبادے وچ جتنا خوبصورت نظر آوے سمجھا جے اس دی گنجائش اسلام وچ نہیں ہونی او کفر دی شاخ ہونی ہے اونوں لبادہ اسلام دا اڑیا گیا ہے اگر اسلام حقیقت او اسلام ہوندا نا تے اس دا تعلق کفر نال نہ ہوندا تے کدی کافر اونوں پسند نہ کردا بس موٹی جی جڑا اس حقیقت نہیں پہچان سکیا او جاہل ہے اونوں ابو جہل آکھو بجائے او راہبر کی قاتل ڈاکو آکھو بجائے قسم خدا دی کر کے آنا اون دی جنی مذمت کرو او قوم دے اگے لگن تے کجا پیچھے لگن دے وی حالے قابل نہیں اے قوم دا بٹھا جنہ بیٹھا جے صرف اس گل تو میں قسم خدا دی کر کے آنا بھی فاروق اعظم حضور فاروق اعظم کی حضور دا ہر صحابی کمال ہے بس کیوں کہ میرا مصطفیٰ انہاں دی تربیت کرن والا با کمال ہے کامل جس دی تربیت کرے گا وہ آپ پہ کامل ہونے اسا برباد کتھوں ہیں میں بلا تخصیص پہ گل کرنا اس لیے کہ ساڈے قوم دے جڑے راہبر بنے نے نا یہ ناقص سن اور جاہلیت تو بے خبر سن با خبر ہون دی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت دے وچ اور جاہلیت نو اسلام سمجھ دے رہے نے او ہن میری مراد کون او بھاویں کوئی نورانی ہے بھاویں کوئی نیازی ہے بھاویں کوئی ہو رہے دوجا تیجا ہے کوئی ملتان دا ہے کوئی کسے پاسے دا ہے او میں قسمیاں پیانا کہ انہاں لوکاں نے جاہلیت نو نہیں پہچانیا تاں قوم دا بٹھا بیٹھا ہے ورنہ جاہلیت دی پہچان رکھن والا امام احمد رضا جیسا ہوئے نا ہائے ہائے ہائے قوم دی اے حالت نہیں بندی اور میں اس وقت پاکستانی قوم دا رونا زیادہ رونا کیونکہ اے ہر طرح نال پوری دنیا دیاں قوماں نالوں بدتر قوم بن گئے نے ہر طرح نال دینی لحاظ نال بھی دنیاوی لحاظ نال اور اللہ تعالی دی شان اے ہوئی ہوندی ہے کہ ایسی تھاں تو اسلام اٹھاندا ہے جیڑی ہر طرح نال گئی گزری ہوندی کیوں تاکہ اگلے سمجھن کہ صرف رب دی شان سی بندیاں دا کوئی مقام نہیں ہے بندیاں دا کوئی دخل نہیں ہے تے توحید سے توحید بڑی غیور ہے او اتنا گوارا نہیں کردی کہ لوگ اسلام دی شان نو منسوب کرن کسے بندے دے ذاتی کمال والے نا مولا اے پسند فرماندا ہے جدوں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شاناں سب بنیاں تے لہذا کمزور نہ تواں نلائک بندے جڑے شمار ہون دنیا وچ انہاں دے او لگن اسلام نال اسلام انہاں نو چک کے دنیا تے غالب کرے اور پتہ لگے بندیاں دا کمال نہیں رب ذل جلال دا کمال ہے سمجھ آ رہی نے میرا اپنا حال اے ہوئی مت کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام نو میں چکیا ہے اسلام میں چکیا ہے میں اسلام نو عزت نہیں دیتی نعوذ باللہ من ذالک جے میں سمجھا تے مشرک ہوں اسلام میں نو عزت بخشی اور اس عزت دے اتے میں ناز اس وقت کرانگا جدوں اسلام دی خدمت کردیاں کردیاں ایمان تے مر جاواں گا با پھر ناز ہوگا حال ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ کیویں گزرتا ہے ایمان ہے یا کفر ہے یہ نہ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی فیصلہ میں کر سکنا نہ تسی کر سکتے تو عزیزم بی ایس سی ہوے یا یہ تے اتلی ڈگری ہے نا پہلی جماعت کفر ہے تے بندہ اے آکھے جو میں کفر اتنا کچھ کر اے قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی تے فلاں فلاں ڈگری جڑی ہے نا اس نو لوگاں اگے بیان کرن دی بجائے اگر بندہ اے آکھے کہ میں اتنا سال کفر سکھیا ہے تے نال ہن ترجمہ وی جاننا تے کوئی مننے گا کہ اے تقریر کر سکدا ہے میری گل نہیں سمجھا لے اگر کوئی بندہ اے آکھے کہ میں اتنا سال کفر یہودیت شیطانیت لا دینیت سکھیا وا تے ہن نال میں ترجمہ وی جاننا تے کسے خطاب دا سننا ہے کوئی اہل انو قرار دے گا بھائی ایویں گل جی لیکن ہن گل اے آ بھی کیونکہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں جو کچھ سکھدا پڑھدا رہا ہے ان دا شعور ماریا گیا ہے. علمی احساس وہ اندر مر چکیا سی تا کر کے انہوں کوئی معلوم نہیں ہو سکیا میں کی کر رہا کی سکھ رہا. اگر وہ ساڈے ورگے کسے زندہ ضمیر بندے دے نال بیٹھے نا جیڑا کفر تے جہلیت نو جانے والا ہے تے میں قسمیہ پیانا فخریہ طور تے بیان تے کجا اور ساری زندگی باقی دی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوکاں نو ڈر دے مارے بیان نہیں کرے گا شرم دے مارے کہ میں کر کے بیٹھا. کوئی ہور ایتھے کہہ رہا سی کہ میں اسلامیات بھی پڑھائی ہے میں بی ایس سی ایف اے فلان بھی کرائی ہے کرا چھڈیا ہے تاکہ جی نوکری لینا چاہن تو ادھر بھی جان لیکن اسلام بھی نال رکھا ہے. میں ایک گل پیا کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس نو اپنے لفظاں نو واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ واسطے اے ہو جی غلط گل دا زبان نال تکرار نہیں کرنا چاہیے. ختم. سکول اچ نہ کوئی اسلامیات ہے سکول سراسر کفریات ہے. سکول تسا قرآن حدیث فقہ تصوف سارا کچھ سکھاؤ سکول دی ایک کتاب ایک کتاب یا سکول دی غرض و غایت نال چ رکھو نا تے اس سارے اسلامی تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف 24 گھنٹے لانت پاوے گا اور وہ سارا سارا وہ اسلام جڑا پڑھا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دے اتنے پانی پھیر دینا ہے. یہ دے اندر اتنا شدید کفر ہے لیکن قوم جاہل ہے. اس دا خلاصہ میں دو لفظاں چن سمجھا دینا جڑا موضوع ہے اگے وہ بھی اسی طرح دا ہونا ہے اس دے اندر بھی تانوں کافی سمجھ آ جانی کہ سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دین ہے. پھر اس لا دینیت دے کئی مراحل ہیں. ایک بڑا مرحلہ اے وے کہ انج کرو ذہنے بناؤ کہ قرآن حدیث دین جنو آکھ دے ہو تساں دینی تعلیم قرآن حدیث اے تے ہووے لیکن صرف اتنا کام کرو کہ قرآن حدیث نو سائنس اور عقل دے تابع کرو بس. قرآن حدیث نو عقل اور سائنس دے تابع کر دیو. جیڑی گل سائنس آکھے صحیح ہے انہوں آکھو صحیح ہے جیڑی سائنس آکھے غلط ہو غلط بھاویں قرآن چے بھاویں حدیث چے بھاویں نبی زبان نال آکھے جو مرضی آکھے دوسرے لفظاں وچ اسلام نو سائنسی مذہب بناؤ سائنسی مذہب تے تانوں خبر ہونی چاہی دیئے سائنس اس علم نو آکھ دین جڑا بندے دا محض اپنے حواس دے ذریعے عقل چاہے اس نو آکھ دین سائنسی علم. توجہ نہیں فرمائی نے. سائنسی علم کنو آکھ دین حواس کے ذریعے. حواس کنو آکھ دین پانچ حواس ہیں بندے دیاں ظاہری حواس خمسہ جنہاں نو آکھ دین ویکھن والی حس بولن والی حس سنن والی حس چکھن والی حس چھون والی حس. مثلا ہوا ساڈے جسم نو چھوندی ہے سانو یقین ہوندا ہے ہوا ہے ہے نا اینو آکھو گے سینسیل اکھ ساڈی ویکھ دی اے اے رنگ ہیں سانو علم ہو جاندا ہے کہ اے رنگ ہیں اے سینسیل چکھن جن میں بولن آکے بولن نہیں آکے چکھن آکے چکھن ذائقہ کوڑا ہے مٹھا ہے کرارا ہے کھٹا ہے چکھو گے یہ سینسی علم سنیے گل آواز سنی ایس دیوار دے پچھے جانور دی آواز توانو سنی دیئے یقین ہو گیا ایتھے کچھ ہے جانور ہے کیا مطلب حواس دے ذریعے عقل نے جڑا ایک آلہ ہے اس عقل نے علم حاصل کی خبر دیندا وہ غیبی ہے روحانی ہے سینسی نہیں نہ خدا ویکھ سکدے ہو نہ چکھ سکدے ہو نہ خدا دی آواز سن سکنا دی تیرے ساڈے ورگی آواز ہے نہ تینو جسم نال محسوس ہونا رب نے کہ چھوئے رب تیرے جسم نال تیری شاید چھوئے گی وہ مخلوق کے اللہ خالق کے غرب حواس خمسہ دے ادراک تو اللہ تعالی پاک تا کر کے قرآن نے فرمایا لا تدرک الابصار آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ان وقت غیب الغیب غیب الغیب ذات جنت حواس دے ذریعے معلوم نہ ہوے گی دوزخ حواس دے ذریعے معلوم نہ ہوے گی قبر اچ کی بندا ہے عذاب سزا ہے ثواب کیے حواس دے ذریعے معلوم نہیں کر سکدا کوئی بندہ فرشتے حواس نال نہیں ویکھے جا سکدے رکھ سائنسدان خرد بین بناوے اکھ فرشتے نو کدی نہ ویکھ پاوے کوئی نہ غر لے کے ایس دنیا دے جہان دے اندر حقائق دا ادراک کدی بدریا حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام ساڈا حقائق تے مبنی ہے اللہ تعالی ایمان واسطے شرط رکھیے یؤمنون بالغیب غیب انو اکھن جیڑا عقل تے حواس دے ادراک تو ورا ہوئے اس نو غیب اکھن تے اللہ تعالی دے نبی تا کر کے آوندن کہ کسے دی عقل کسے دے حواس جنہ چیزاں نو نہیں پا سکدے اللہ دے نبی رب دی دتی قوت نال او آن کے لوکاں نو دس دن لوکاں تے فر دے کہ تو اپنی حس چھڈ ہن نبی دے پیچھے چل ایمان اے کو سائنس دان لانتی جیڑے علم دا ذریعہ صرف حواس نو سمجھدن حواس تو علاوہ کوئی علم دا ذریعہ نہیں رکھ دے ہو نہیں جانتے من دے تسلیم کر دے او خنزیر خدا دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان او آندن زمانہ قدیم ہے اور ایویں چل دے پیا یہ حیولا تبدیل حیولا جڑا ہے او ایویں ہی صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے صورت بدل دی پئی ہے باقی زمانہ ایویں چلدا ہے پیا اس دے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جنوں تساں آکھو کہ او خالق ہے تے اوہی چلاندا ہے تے ماردا ہے تے ختم کردا ہے تے بناندا ہے تے آدم تو وجود ہے تے وجود تو آدم لے جاندا ہے اس چیز نو تسلیم نہیں کردے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے منکر ہیں جنت دا وجود نہیں مندے دوزخ دا وجود نہیں مندے رسولاں دی رسالت دا اقرار نہیں کردے لانتی انہاں دے اپنے مانن تے اپنی گلاں تساں نہیں سمجھ سکدے کی بندا ہے عذاب سزا ہے ثواب کی ہے حواس دے ذریعے معلوم نہیں کر سکدا کوئی بندہ فرشتے حواس نال نہیں ویکھے جا سکدے رکھ سائنسدان خرد بین بناوے اکھ فرشتے نو کدی نہ ویکھ پاوے نعرہ تکبیر کوئی نہ غر لے کے ایس دنیا دے جہان دے اندر حقائق دا ادراک کدی بھی بدری حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام ساڈا حقائق تے مبنی ہے اللہ تعالی ایمان واسطے شرط رکھی ہے یؤمنون بالغیب غیب انو اکھن جیڑا عقل تے حواس دے ادراک تو ورا ہوئے اس نو غیب اکھن تے اللہ تعالی دے نبی تا کر کے اوندے نے کہ کسے دی عقل کسے دے حواس جنہ چیزاں نو نہیں پا سکدے اللہ دے نبی رب دی دتی قوت نال او آن کے لوکاں نو دس دن لوکاں تے فر دے کہ تو اپنی حس چھڈ ہو نبی دے پیچھے چل ایمان اے کوان سائنس دان لانتی جیڑے علم دا ذریعہ صرف حواس نو سمجھدن حواس تو علاوہ کوئی علم دا ذریعہ نہیں رکھ دے ہو نہیں جانتے من دے تسلیم کر دے او خنزیر خدا دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان او اندن زمانہ قدیم ہے اور ایویں چل دے پیا یہ حیولا تبدیل حیولا جڑا ہے او ایویں ہی صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے صورت بدل دی پئی ہے باقی زمانہ ایویں چلدا ہے پیا اس دے پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جنوں تساں آکھو کہ او خالق ہے تے اوہی چلاندا ہے تے ماردا ہے تے ختم کردا ہے تے بناندا ہے تے آدم تو وجود ہے تے وجود تو آدم لے جاندا ہے اس چیز نو تسلیم نہیں کردے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے منکر ہیں جنت دا وجود نہیں مندے دوزخ دا وجود نہیں مندے رسولاں دی رسالت دا اقرار نہیں کردے لانتی انہاں دے اپنے مانن تے اپنی گلاں تساں نہیں سمجھ سکدے انہاں گلاں نو شیطان ایڈے نے لانتی نے شیطان جن نے دھرتی دے اتے چلدا پھردا ویکھنا ہوئے فلسفی تے سائنسدان نو ویکھو توجہ نہیں فرمائی جے فلسفی تے سائنس دان وچ فرق اینا ہے کہ فلسفی حواس تو علاوہ محض عقل دے پیچھے چلدا ہے اور سائنس دان حواس دے ذریعے جو عقل چاہنا ہے اس دے پیچھے چلدا ہے سائنس دان جڑا ہے اور مومن حواس تے عقل انہاں دوواں تو ورا جو دل چاہندا ہے اس دے پیچھے چلدا ہے سمجھ آئی کوئی نہ آئی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ سر سید جڑا ہے اس دا نظری اس ایسی نظریہ رکھن والا سی اور اے دے نزدیک کسے حقیقت دا ادراک سائنس نال ممکن سی سائنس تو علاوہ نہیں ہن اے کتھے تک پہنچیا ہے اج نواں حوالہ اے دا سنو ساحل رسالہ چھپدا کراچی تو میرے ہاتھ چ سامنے کراچی یونیورسٹی دے پھنے خان پروفیسر نو لکھن والے پھنے خان کراچی یونیورسٹی دے سندھ یونیورسٹی کراچی جون 2006 جمادی الاول 1427 دا شمارہ مضمون چلایا ہے خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ. علامہ اقبال دے ایک خطبات ہیں, علامہ اقبال دے ایک خطوط ہیں, علامہ اقبال دے ایک جناب ہیں نظمیات اشعار. یہ تین چیزاں انہاں دا آپس وچ بڑا تفاوت فرق ہے. اس دے اُتے انہاں تحقیق کیتی تے اٹھویں قسط اس شمارے دے اندر ہے. سات پہلے اس تو جڑے ماں قبل شمارے سن انہاں دے اندر پوریاں ہو گئیاں. خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات نواں علم کلام جڑا اقبال بڑھایا سی وہ علامہ اقبال دا مرجوع عن ہوئے منسوخ تحقیق ہوئے. علامہ اس تو توبہ کیتی. علامہ آخیا میرا دور جہلیت سی, میں غلط آخدا رہا, مینو وہ نہیں آخنا چاہیے. وہ سکولی اثرات انہیں یہ تحقیق کی سارے, اور میری تحقیق بھی ہوئی سی کہ علامہ اقبال دی زندگی دے تین دور نے, پہلا دور کفر تے گمراہی دا دلالت دا ہے. علماء دا حق بنتا سی اندر تے فتوا کفر لاؤں دے, نہ لاؤں دے آپ کافر ہو جاندے. دوسرا دور اس توبہ ملی ہے, تیسرے چ معرفت ہے. آخر دے اندر اس مقام دے اندر عشق رسالت تے پہنچ چکے سن کہ یا حضور دا کوئی ذکر خیر کردا سی نا تے آپ دے آنسواں دی لڑی بے ساختہ جاری ہو جاندی سی. حضور دا ذکر سن دیں تے یہودیت تے انگریزیت دے انتہا درجے دے مخالف بن چکے سن. وہ ضرب کلیم جڑی لکھی ہے, ضرب کلیم دا معنی کلیم دی چوٹ. دور حاضر دے اتے حضرت کلیم آنگو چوٹا ماری ہیں, علامہ اقبال نے اس دا نام رکھیا ضرب کلیم. تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میری گل دی, یہ تحقیقی گلیں تے بڑیاں سنن والیاں انتہائی معلوماتی ہیں. تہانوں ساری زندگی مطلب پڑھن والے حاصل نہ ہو سن. اساں زندگی دا تے تجربات دا تے مشاہدات دا تے بزرگان دین دی تعلیمات دا اس لیے ایویں سمجھو بھئی خلاصہ کٹ کے تواڈے سامنے وہ رکھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالی دے فضل نال ہن اس تفصیل جانا مقصود نہیں, بہرحال وہ صرف یہ دسنا مقصود سی کہ علامہ اقبال دے خطبات اور خطوط دے وچوں کوئی بندہ اگر دلیل پیش کرے گل کرے تو نہ منیا جی. اور نظم ابتدائی دور دی یا درمیانے دور دی اس دے اندر بھی جو کچھ غیر شریع غیر اسلامی ملے سمجھا جی اقبال اس تو توبہ کر چکے ہیں, وہ دی حجت اور دلیل پیش نہیں کر سکتے. ہوں ویکھو سر سید جڑا سی, میں ہوں انہوں سید جڑا آخدا پیا وا صرف تعارف واسطے کہ میں ہوں دا اصل نا رکھ, میں ہوں دا نا پایا ہے سر سور, لیکن ہوں سر سور آخا تو تساں وہ ناراض ہی تو مینو ہے فکر ہی کون نہیں ناراض ہونا کہ یہ سارا جاگ ہی ناراض ہو جائے تا کہ سارے ہوئے پھر دن مینو کہڑا کوئی میری لت وڈ لیے نا. ناراضگی کی گل نہیں لیکن یہ گل ہے سر سوار آخا گا تو تمہیں پچھان نہیں ہونی بھی پتا نہیں کنوں آکی جاتا ہے, لیکن ہوں میں دس دتا ہوں اگوں تو میں اندر واسطے سر سور کا ہی لفظ بولوں گا. تو سر میں انہوں صحیح آنا کیونکہ سر آدھے دلے نو بغیر تو بئیمان جڑا انگریزوں کا ٹٹو ہوئے یہودیاں کا وفادار ہوئے مسلمانوں کا غدار ہوئے انہوں انگریز سر کا لقب دینا ان سر, یہ لہٰذا سر ضرور ہے لیکن سید نہیں. انہاں لکھے کراچی یونیورسٹی دے پروفیسر پہلے صفحے دے اتنے گل لکھی کڑی مضمون دی قسط اٹھویں جدوں شروع پہ ہوندی ہے تے پہلے صفحے تے سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے, اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں, اور رسالت مآب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے. لطف دی گل اے وے کہ رسالے لکھن والے دیوبندی بھی ہیں لیکن نرم دیوبندی لبرل دیوبندی جڑے آندے نے بریلویاں نوں وی وچ رلا لو آپ وی رل جاؤ تے ٹھیک ہے ایویں ہونا چاہیدا ہے نہ اونوں غلط آکھو نہ پر میں اگے یہ بھی میں بیان کر میرا موضوع بھی اگوں ایویں دا ہی ہے موضوع بھی اسے نوعیت دا ہے اچھا تے دوسرا لطف پہلا لطف اے کہ دیوبندی تے سر فور جڑا سی او بھی کٹروادی سی پہلو کٹرواد بعد نیچری بنیا وہ آندا ہوندا سی وابیاں دیاں تین قسماں نے وابی وابی کریلا وابی کریلا تے نیم چڑیا اکھے میں تیسرے درجے کا وابی ہوں یعنی وابی ویاں کریلا ویاں نیم تے چڑیا ویاں اونوں ساڈی بولی چاندے نے کٹڑوابی تو کٹڑواد یہ ہوں ایک وابی ہے دیوبندی دوسرا پروفیسر ہے یعنی ایویں سمجھو بھی سر سید دی اپنی نسل ہے اپنی پود اس دی پہ لکھ دیئے کہ کلام اللہ نہیں سی مندا وہ آندا سی رسول دا کلام یہ محمد دا کلام ہے او جے ابو جہل اور آکھدے سن ہن میں تانوں پس منظر وکھانا بھی اے سر سور اس دا کال کیویں بنیا جڑی گل میں پہلو تانوں بیان کر بیٹھا اصل او کہ اس لانتی دا نظریہ جدو بنیا ہے سینسی تے سینسی نظریے نال نہ خدا منیندا ہے وہ آندا ہے سائنس آکھدی ہے جدوں سانو خدا دا کلام نہیں سنیندا تے محمد نو کیویں سنیچیا سائنس دان سمجھ دن رسول نبی جو ہیں وہ سب ساڈے ورگے بندن جب ساڈی اکھ نہ ویکھے ساڈے کان نہ سنن سانو نہیں معلوم ہوندا کہ خدا ہے تے خدا دا کوئی کلام بھی ہے تے محمد نو کیویں معلوم ہو گیا ہے لہذا اس دا اپنا کلام ہے خدا دا نہیں یہ سائنسی نظریے دی ایجاد ہے سائنسی ذہن دی اختراع سی جڑا لانتی اتھے تک پہنچیا ہے تے سنو اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان دے اندر حقائق یعنی حقیقت دا ادراک جڑا ہے اسنو حواس تو کر دیتا ہے دور کیونکہ یہ جہان ایسی امتحان دا جہان ایتھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء دے ذریعے جنہ انبیاء دے اللہ تبارک و تعالی حواس نو جگ تو وکھرا بناؤندا ہے کہ تیری ساڈی اکھ سائنس دان دی اکھ جتھے نہیں پہنچے گی نبی دی اکھ اوتھے پہنچ جاوے گی توجہ ہے کوئی نہ اور سنو انسان اللہ تعالیٰ کدو سارے برابر پیدا فرمائن کیڑی کائنات دے اندر شے برابر تو نظر آؤں دیئے کوئی درختاں نو ویکھو پتھراں نو ویکھو زمین دے ٹکڑیاں نو ویکھو ہر شے دے اندر تفاوت نظر آؤں دے یہ ہوئی حکمت الہیہ سی اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان نے جدو پیدا فرمایا ہے کدو برابر یہ اے سائنسدان بھی مندن کہ سائنسدان دی اکھ جو ویکھ دیئے وہ باقیاں دی نہیں ویکھ دی یہ سائنسدان بھی مندن تا کر کے ہر کسی نو سائنسدان نہیں آکھ دے توجہ نہیں فرمائی نے سائنس دان زمین دے تھلے پے تیل نو ویکھدا ہے پیا جس چیز دے ذریعے ویکھدا ہے جس تحقیق دے ذریعے ویکھدا ہے باقی نہیں پے ویکھدے تے فرق تے آپے تے ہن لانتی سائنس دان نو میں پوچھنا تیری تے باقی لوکاں دی اکھ وچ فرق ہے تے اللہ دے نبی تے تیری اکھ وچ فرق کوئی نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی نے اوئے نبی پاک سرکار نے فرمایا منبر تے کھلو کے فرمایا میں ایتھے کھلو کے حوض کوثر ویکھ رہے ہیں پاک نبی سرور نے خدا نو ویکھیا جل شان ہو نو باقی نبی نہیں ویکھ سکے ساڈے نبی ویکھیا کیوں اس واسطے کہ اللہ نے اپنے ساڈے نبی نو باقی نبیاں نالوں وکھرا بنایا ہے جدو شان وکری مقام وکھرا حال وکھرا فرق کیوں نہ ہوندا سمجھ نہیں جی لگی گل دی اور سنو جڑا جہان آخرت دا ہے نا او اتھے اس جہان نو اللہ تعالی نے ایس دنیا دے جہان دا الٹ بنایا اتھے حقائق ویکھن واسطے خاص اکھاں نبیاں دیاں اتھے حقیقت ویکھن واسطے ہر بندے کافر دی اکھ وی کھل جانی جو اج اتھے غیب ہے اتھے حاضر ہونا کیوں بناون والے جو ہن وکھرا بنا چھڈیا اتھے دوسرے لفظاں وچ جو پردے حجاب انہیں رکھے سن وہ ہٹا لینے جدو ہٹ گئے حقیقت نظر آنی ہے معلوم ہویا پردے اس ذات نے رکھے بھی ہیں تے کئی اکھاں ایسیاں بھی ہیں جنہاں دے اگے پردے نہیں ہوندے اللہ دے نبیاں دا ایہی کمال ہے سائنسدان تے تو میں سب پردے وچ جینے ہیں اللہ دے نبی دنیا وچ ایویں وسدے نے جویں آخرت وچ دنیا وسے گی قسم خدا دی کر کے آنا کہ جویں اٹھے ساڈیاں اکھاں حقیقت ویکھن گیاں نبی دی کھائے تھے بیٹھ کے حقیقت ویکھ رہی ہوں دیاں یار ادھر ویکھو گل سنو ایمان نال دسو کیا کسے نو اپنا عمل کیتا کرن تو بعد نظر آندا ہے کوئی زنا کرے چوری کرے جھوٹ بولے جو مرضی کرے دسدا ہے کدی ویکھیا میرا فلانا عمل ادھر جاندا سی پیا لیکن قیامت والے دن ہر عمل بندے نو دسن گے کی وضو کرو تے روایتاں چاہندا ہے گناہ جھڑ دین یعنی صغیرہ گناہ اور اگر توبہ شامل ہوے تے کبیرہ بھی نال جان گے لیکن کبیرہ ایسے جڑے حقوق العباد نال تعلق نہیں رکھدے حقوق اللہ نال تعلق رکھ دین تے او ہن سائنس دان نو تے توانو سانو نظر نہیں آونا کہ گناہ پانی دے وچ جا رہا ہے عارف شارانی امام عبد الوہاب آپ فرما دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو وہ گناہ نظر آن دے سن پانی وچ شامل ہو کے جان دے تا آپ نے پانی مستعمل نو حرام فرمایا یعنی پلید فرمایا حرام دا مطلب پلید فرمایا اگرچہ فتوہ صاحبین تے امام محمد دے قول تے کہ پانی مستعمل پلیت نہیں لیکن امام صاحب ایک قول کیوں کیتا فرمایا اونا دی نگاہ ایڈی اچھی سی کہ اونا ویکھیا کہ واقعی گناہ وچ پانی اچ جا رہے نے ان سائنس دان پانی دے جراثیم تے آکھے گا ہین لیکن یہ نہیں ویکھ سکتا کہ گناہ بھی وچ جاندے نے کیونکہ یہ سلسلہ غیب دا ہے تے غیب دا ادراک سائنس نہیں کر سکتی اینوں صرف ایمان نال یا باطن دی دل والی اک عقل نہیں قلب اس نال ادراک کرنا ہے جیڑی اللہ دے ولی دی رب سونا کھول چھڈدا ہے جنوں حدیث وچ آکھیا گیا ہے میرے نال ویکھدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے قرآن مجید نے فرمایا ہے وہ قیامت دا منظر جدوں ہونا ہے سامنے تے اتھے جو صورت حال ہونی تے حقائق نظر آنے نے ہر بندے نوں ان دے بارے مولا فرماندا فبصر کل یوم حدید تیری اکھ آج کے دن حدید تیز ہے الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تدید وے کھولی عشق کھولی عشق سائنس نہیں فلسفے نہیں کھولی عشق قلب کلید وے تھے گجھیڑ راز پدید وے الیوم مطلب سمجھا لوا الیوم وہ آدھے نے اج دنیا جتے بیٹھے ہیں نا تیری اکھ تے کھلنی ہے کل ساڈی کھل گئی ہے ال اج اوتھے تے ابو جہل دی کھل جائے گی مومن تے او ہویا کمال درجے دا جن نے ایتھے کھلا لئی الیوم بصر حدید وے بصرو بصرو کل یوم حدید الیوم بصرا کے ساڈی اکھ ہن تیز ہے ہر وقت یار تے دید وے اکھو دل والی اکھ نال رب ویخ رہے ہاں جس اکھ نو سائنس اور فلسفہ ویخ بھی نہیں سکدا وہ اکھ اکھ ساڈی ایتھے کھل گئی وہ سائنسدان تے دل نو نہیں مندے وہ بھولی دنیا وہ لانتی دل نو نہیں مندے کی مطلب وہ آندے دماغ چ اکل دماغ چ ذہن ہے بسم اللہ بسم اللہ دماغ دے وچ ذہن ہے توجہ ریا مسئلہ دل دا دل جیڑا ہے نا یہ صرف جسم دا صدر مقام ہے اور اس دا کم ہے کہ اے پمپ کر کر کے تے خون نو پورے جسم دے اندر بھیج دے ریا مسئلہ ہے کہ کسے حقیقت دا علم اس دل نال ہوے نہیں او اتے کھوپڑی نال ہے کافر دا تعلق کھوپڑی نال ہے مومن دا تعلق دل نال ہے ہن سمجھ سائنس آخ دیا اتوں ملتی ہے ہر شے دین آخ دے اتوں ملتی ہر شے وہ تا کر کے ہون جیڑے سائنسی ذہن رکھن والے خنزیر ترجمے کرن والے قرآن دے ہیں نا وہ جتھے قرآن اچ قلب دا لفظ ہوندا ہے اتھے عقل مانا پکر دیں ہاں جی پھر انہوں تے جے سوال کیتا جاندہ ہے بھئی قرآن پاک اچ تے صاف آیا ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور توجہ نہیں فرمائی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں جے دل لے چاکھ کوئی نہیں تے دل وچ اس دل دے اندر کوئی ہور دل نہیں اکھ جے نہیں تے انے ہون دا کی مانا توجہ نہیں فرمائی یارو بے اللہ تعالی فرمایا دل اندھے ہوتے ہیں جے دل وچ اکھ نہیں تے اندھا کیویں ہوندا ہن کی گل ہے گل کی توجہ سائنسدان یہ کڈیا منکر کیوں بنے ایتھے کوئی نہیں، کوئی شاید نہیں ایتھے. اونا کڈیا ہے سکل نو، دل نو، دل نو کڈ کے اونا چیریا، چیر کے ویکھیا خون لوتھڑے جے وہ سارا کچھ نظر آیا ہے، اور کوئی شاید نظر نہیں آئی. اونا کہے تھے تو شاید کوئی نہیں، کیونکہ وہ لانتی چلتا ہے صرف حواس کے پیچھے، تے اوندہ جڑا وہ کھوپڑ والا عقل ہے وہ حواس دے تابع، لہذا انہیں حواس دے پیچھے چل کے تے فیصلہ کیتا بھی ایتھے کوئی شے نہیں. لہذا نبیوں کی خبریں، رسولوں کی خبریں، قرآن کی خبریں، خدا کی باتیں، یہ سب مصنوعی ہیں، لوگوں نے بنا رکھی ہیں، ادھر کوئی شے ہی نہیں. لہذا ایمان کنو آخدے نہیں، ایمان کی ہویا ہے کی آکھے ایمان دے، اور ایمان دا تعلق دل نال ہے. توجہ نہیں فرمائی جی، رضاک نال بولو نا سبحان اللہ. ہن سجنا انہاں لانتیاں اس دماغ نو چیریا ہے، اے بھیجے سر نو تیرے نو کھوپڑیاں نو چیر کے وچوں مغز کڈیا ہے، مغز دے ویکھن نو کھلیے، انہاں ویکھیا واقعی ایتھے ہے انج دیاں چیزاں جیڑی سو جو حواس نال حاصل ہوندا ہے اس نو اے محفوظ رکھ دین، تے ادھر آندا واقعی اے ادراک کردا ہے، ایتھے تک وہ پہنچ گئے اپنی سائنس دے ذریعے اونوں ویکھ کے. اور جڑا کمپیوٹر بنیا ہے اے وی اسے دی ایک سمجھو صورت ہے، ایک تصویر ہے، اس دماغ دے اندر پئے ہوئے بھیجے دی ایک تصویر ہے، عکس ہے جڑا ایتھے انہاں پیش کیتا ہے. اے انہاں دی دور بین چا گیا، خود بین چا گیا، تحقیق ریسرچ دل انہاں چیریا، دل وچ کوئی شے نظر نہ آئی، وہ قلب دا انکار کر بیٹھے. انہاں آکھیا صرف جسم تے ہے، اس دل دے وچ ہور کوئی شے نہیں. لیکن جدو امام غزالی عارف باللہ اللہ دے ولی اپنی نظر باطنی وہ جدو اللہ تعالی دے فضل نال انہاں دی کھل جاندی ہے تے اس نو استعمال کر دین، وہ ویکھ دین اس دل دے وچ، اس جسم سنوری دے اندر اللہ تعالی نے ایک ہور دل رکھے جیڑا ایک عجیب حقیقت والے جیدی حقیقت بیان بھی نہیں ہو سکدی، وہ صرف اللہ دا ولی ویکھ سکدا ہے یا نبی اللہ دا ویکھ سکدا ہے، اور کوئی نہیں. سبحان اللہ، اور وہی دل. توجہ توجہ، اللہ توجہ ہے. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جے انسان اے جڑا سنوبری شکل دا ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا سینے دے کھبے پاسے پیا ہے، اگر دل اسے شاید نہ آئے، قلب اسے شاید نہ آئے، تے تے جانوراں وچ بھی ہے. میں تانوں پوچھنا ایک دلیل دین لگا، ایمان نال دسو، سید الانبیاء پاک سرکار دا شق صدر ہویا، سینہ مبارک چیریا گیا، جبریل امین سینہ مبارک چیریا سی یا دماغ چیریا سی؟ حضور توجہ نہیں فرمائی، مرو احادیث صحیحہ اس بات دی گواہ نے کہ نبی پاک سرکار دا سینہ مبارک چیریا ہے، چار واراں یا تین واراں سینہ مبارک چیر کے دل مبارک کڈ کے اس نو چیر کے وچ علم تے حکمت بھرے گئے. معلوم ہویا علم و حکمت دا محل مقام کھوپڑ نہیں دل، اور ایہی وہ علم حکمت ہے جڑا کافر وچ نہیں آ سکدا، کافر دماغ نال سوچدا ہے، دل ہووے تے نا مراد کچھ نہیں. تے اللہ دے ولی لوگ دماغ زندہ نہیں کردے، اللہ دے ولی لوگ دل زندہ کردے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک فلسفیانہ ذہن رکھن والا میرے کو کہن مولانا محمد رفیق ہاشمی صاحب لاہور، انہاں دے دادا جی سن درویش بندے سن، ایک فلسفی سی تو اللہ تعالی دے وجود دا انکار کردا سی، اوندے کو نہیں، اگر ہے تے بکھاؤ، میں نہیں مندا کوئی ہے، کتاباں یہ وہ سارا کوئی بخائے گا. ہن لانتی نو کتاباں کی اوتھے کرن؟ اونوں تے اصل ہور شے چاہیدی سی، او جڑی اون دے کول ہے او ہے نہیں سی، اللہ رکھی سی لیکن ماری بیٹھا سی. او درویش بندے سن، انہاں نوں لوکاں آکھیا کہ او تے چیلنج کیتی بیٹھا آندا ہے، گو انہاں دا فرد نہیں سی بندا. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایڈا لانتی بنیا بیٹھا ہے تے اسلام کدو سانو حکم دیندا کہ ہر صورت مناؤ، دلائل پیش کرو، مندا ٹھیک نہ منت جانم جائے، قیامت نو آپے آنکھ کھل جانی. لیکن ان دی قسمت سولی، او اللہ دے فقیر نو جدو لوکاں آکھیا، آپ نے فرمایا چل لگے چلنے، انہاں آکھے جی کتابا چک لو، فرمایا نہیں رہن دے، کتاباں دی لوڑ نہیں. گئے بیٹھے سامنے، کیا نا بے لیا ہو تھا کہ جی رب کوئی نہیں، میں تو سدھی صاحب گل، ہن رب آکھنا کوئی نہیں ان دا دوجا مطلب ہے بھی میں کوئی نہیں. تو ہن کی دی بے وقوفی دی گل ہے، بندہ آکھ میں کوئی نہیں، کیوں بھئی مر رہے ہیں، جے تو ہے تے تیرے بناون والا کیوں نہیں. اور کسے فلسفی نو آکھو آ کتاب لکھن تو بغیر، چھاپن تو بغیر اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ لکھی گئی ہے، کوئی فلسفی سائنسدان مننے گا؟ انہیں تہانوں کی آکھنا ہے؟ پاگل آکھنا، ایمان نال دسیا جی. اچھا تے کتاب ایک اپنے آپ نہیں بن جاندی، تے بندہ تے آسمان تے زمین تے سارا کچھ سب اپنے آپ بنیا پیا. ہن سائنسدان تے فلسفی دے نال دا کوئی پاگل دا پوتر ہو سی؟ خیر وہ جدو جاگ بیٹھے نا تے انہاں آکھیا بے لیا اپنی اکھ ویخ، اپنا نک ویخ، زبان ویخ، سارا کچھ ویخ، تو کی پیان نا رب کوئی نہیں. اس آکھے نہیں میں جو ہے نا میں ویکھی بیٹھا سارا کوئی کوئی نہیں. انہاں فرمایا چل ہن میرے وال ویخ. انہاں نے ویکھیا نا، وہ فقیر نے ہن اپنا وہ دل جیڑا اس دل دے وچ روحان اور طاقت اور نور کا مشکاتن فیہا مصباح، سبحان اللہ، ہن سنیا یہ گل تے ہے طویل بڑی لمبی، لیکن سمیٹ کے ہن تن سمجھا دینا، جنہ ایک اللہ تعالی میں سمجھائی انہیں ایک تن سمجھا چھڑنا، بعد میں کے سمجھاوا. ہن انہاں جدوں فرمایا ویکھ میرے آل، تو ویکھیا تو او اکھ کھلی جڑی نہیں سی، او مندا کے اکھ ادھر وی ہے اندر والی، او نور خدا دا جو پیا وٹ کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگا. جڑا آندا سی نہیں نہیں، پھر تڑفے بھی صحیح تے آ کے ہے اے اے اے اے. وہ کی سی مطلب؟ وہ ایو اے جڑا دل ہے نا، اے جسم دا، اے خون دا، تے گوشت دا اے ٹکڑا، اے اصل دل نہیں، اس دل دے اندر ایک ہور دل ہے. امام غزالی فرماندے اس دی حقیقت نو انبیاء اولیاء جان دن بیان نہیں ہو سکدی، اسے دا نام عقل حقیقی، اسے دا نام روح ہے، روح ہے اے، روح حیوانی، اے ساہ جانوراں دا وی نکلدا ہے، تیرا ساڈا خالی نہیں. ہاں تے او جڑا ٹکڑا گوشت دا ہے اے جانوراں وچ وی ہے، ساڈے وچ وی ہے. ہن جڑا اصل انسان بندا ہے، جس نال انسان دا تعلق رب نال جڑدا ہے، معرفت تے حق ہوندی ہے، او ساری دولت اس دل دے اندر رکھے ہوئے، اس دل دی ہے جنوں صرف منیا جا سکتا ہے یا نبی دی ولی دے اکھ نال ویکھیا جا سکتا ہے اتھے ساڈے بیان بھی نہیں پہنچ سکتے سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی ہوں میں توانو ایتھے تک لے آندے تے توانو ونڈ کر دتی ہے کہ سائنسدان دل دا تابے دار نہیں اتے ادھر ویکھو نا ہوں جس میں انسانی دے اندر علم دا جیڑا محل تے تھاں ہوئی سائنسدان دے نزدیک ہوئی ایتھے تے نبیاں ولیاں تے مومنا دے نزدیک ہوئی کافر کھوپڑی وچ پے نوں سب کچھ سمجھدا ہے مومن آسان ہے عقل آلہ ضرور ہے آلہ ہے لیکن ایک عاجز آلہ ہے توجہ نہیں فرمائی نے ایڈا عاجز آلہ ایڈا عاجز جیڑا نفس دی خواہش دی مار بھی نہیں پی سکتا اور جھوٹ سچ دا بچارا فرق بھی نہیں کر سکتا جھوٹ سٹ دا فرق جے ہونا ہے تے ایتھے آن کے ہونا توجہ نہیں فرمائی جے اے دل نے آن کے فیصلہ کرنا ہے ایس سینے چ پیا جڑا دل اس دل دے اندر جڑا دل رب رکھیا ہے جڑا ایک مہم ہے لطیفہ ربانی ہے جدی حقیقت کوئی دراک نہیں کر سکتا سوائے انبیاء اللہ تعالیٰ دے دسیا اللہ تعالیٰ دے دتیا ساڈے نزدیک اے ہے کافران دے نزدیک اور سنو سنو اے سنگیو ایس عقل نو دل دے پیچھے چلاونا فرض ہے دل نو عقل دے پیچھے چلاونا جائز نہیں اسلام ہی حکم دیندا ہے میں گل کرن لگا سوچ سوچ دا ذریعہ جڑا ہے عقل سمجھا جاندا ہے دماغ والا کئی گلاں یہ سوچدا ہے انہاں گلاں وچ گندیاں وی ہوندیاں چنگیاں وی ہوندیاں حق وی ہوندا ہے باطل وی ہوندا ہے جھوٹ وی ہوندا ہے سچ وی ہوندا ہے ہن کیڑی شے آخر کوئی ایسی ہونی ہے جنہیں آن کے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں یار آ سوچ غلط ہے وہ دل ہے وہ اہی دولت ہے جڑی آن کے فیصلے کر دی اور تاں کر کے عقل محض دے پیچھے چلا لے کدی حق باطل دا فرق نہیں کر سکن گے جنہاں دل دی مننی ہے انہی فیصلہ کرنے ابو جہل جھوٹ ہے محمد عربی سچے نے فیصلہ تے دل اس کی ہویا ایسا علم جیڑا اس عقل حواس دے ذریعے اس عقل نال علم آوے تے سکول آکھدا ہے کہ قرآن حدیث دین نو چلاؤ عقل دے پیچھے تو اسلام آخد ساڈا دین آخد کہ تقل اپنی نو دل دے تابع رکھ اور دل جیڑا ہے اینو شریعت دے تابع رکھ دل تیرا فیصلہ کرے جدوں کہ اے گل حق کے ہن تیرا عقل بھاوے مننے تے بھاوے نہ مننے خسما نو کھاوے ساٹے نو ایک پاسے اس دل دی من وہ سجڑو ہوں تسا دسو اس دل دی من وہ سجڑو ہوں تسا دسو جس بندے یہ نظریہ رکھنے کہ قرآن حدیث نو عقل دے تابع رکھنا ہے انہیں قرآن کی منیا حدیث کی منی خدا کی منیا رسول کی منیا وہ لانتی تے اصل خدا بنا بیٹھا اپنے نفس تے اپنی عقل نو انہیں خدا نو خدا تے نہ منیا خدا دی مندا عقل نو چھڈ کے دوسرے لفظ اکل آکھیا مرن تو بعد کچھ نہیں، خدا فرمایا مرن تو بعد زندگی ہے، یا عذاب ہے یا ثواب ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ ہن ایتھے اپنی اکل نو پیچھے چلاواں گے تے اسا مسلمان بناں گے، تے جے اسا او خدا دی گل نو ٹھکرا دئیے محض اس وجہ نال کہ ہماری سائنس میں نہیں آتی، ہماری عقل اور حواس میں نہیں آتی، تے اسا کافراں مومن کدو؟ بندے نو فرمایا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہو، اے مومن کیا اس نو نہیں ویکھے جڑا اپنی ہوا خواہش نفس نو اپنا خدا بنا بیٹھا؟ کیا مطلب او دے خواہش نے، اس دے خواہش نے عقل نو پیچھے چلایا، تے خدا دے گل نو قرآن اپنے پیچھے چلا کے تے اے خدا بنا بیٹھا ہے اپنی عقل نو، انہیں رب نو خدا۔ اور سنو، سارے کفران دے دروازے کھل دے ایسے سوچ تو جی، جویں ہیڈ پنج نند دے درے نہیں، چکو تے ادھر والا پانی سارا جے سٹ دے اوتے ڈکے رہے دا۔ جے بندہ اے نظریہ بنا لوے سائنسی کہ سائنس کی بات مقدم، خدا رسول کی بات مؤخر، دین نو چلاؤ سائنس دے پیچھے، بس اینی گل نہ دروازے گئے کفر دے کھل، ہون سارا کفر داخل ہو جانا ہے، نبوت دا انکار وی آپے آ جانا ہے، سر سور وانگو کلام اللہ دا انکار وی آپے آ جانا ہے، کرامات دا انکار وی آپے آ جانا ہے، معجزیاں دا انکار وی آپے آ جانا ہے، جنت دوزخ دا انکار وی آپے آ جانا ہے، سارا کچھ ختم۔ ہون جو پڑھاوے کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا، توجہ نہیں فرمائی جی، کیویں کٹھیاں ہون گیاں؟ کفر ایمان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے، قرآن شریعت ایمان اس چیز دا نام ہے کہ اپنی عقل دو تابع رکھ قرآن شریعت دے، تیری گل عقل چ آوے بھاوے نہ آوے، جدو رب رسول کر دین من ہر صورت چ، ادھر سائنس آکھے تے سکول آکھے کہ نہیں چل سائنس دے پیچھے، سائنس کے پیچھے چلنا ہوا کفر، ایمان ہویا غیب دے پیچھے چلنا، وحج دے پیچھے چلنا، سائنس وحج نو مندی نہیں، ادھر آکھنا وحج ہے کونی، جے ہے تے نعوذ باللہ من ذالک، اور ساڈی تابے وے جے میں سہ ساکھے ہوئے تھا کرنا ہے، تے او در آکھنا قرآن وی نال میں پڑھانا، تے اے تے اسی طرح ہی جے میں بندہ کٹھا پڑھاوے اے سبق کی، پیو کی تعظیم کرو، والد کی تعظیم کرو، والد کی عزت کرو، اے پڑھا کے تے نال اے سبق پڑھاوے، والد دے سر جتیاں مارو، کیونکہ تعظیم یہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی جی، اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو، لیکن لانتی اگو اے پہ پڑھاندا ہے بھی کرو کیویں، آکھے جتیاں مار کے، ہوں ایمان نال دسو والد دی تعظیم دا اے سبق کوئی حیثیت رکھدا ہے؟ کسے آکھنا اے سبق صحیح ہے؟ سارا پانی پھر گیا جدو آکھے جتیاں، قرآن حدیث پڑھایا تے وچ ایک سبق نال اے رکھی کھڑیا کہ بھئی بات یہ ہے جو کچھ پڑھ بیٹھے ہو نا یہ سب سائنس کے پیچھے چلے گا, سائنس اس کے پیچھے نہیں چلے گی. تو قرآن بھی پڑھنا لعنت, حدیث پڑھنا بھی لعنت, ہر شاید لعنت پاوے گی. کفر تے چٹا ہو گیا, قرآن حدیث پڑھاون دا مڑ کے فائدہ ہے, دونوں کیویں کٹھیاں ہون گیاں. معلوم ہوا سائنس سکول تے اسلام یہ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے. او کفر اے ایمان انہاں نو جوڑ کے جیڑا آخے میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں, میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں, انہوں آخ شیطان اے دنیا نہ دے, اس کا نام ہے کفر. میں نے اس سلسلے چ وضاحت کردیا ایک حوالہ دینا پی رہا تو میں دے چڑنا. میرے دعوے دی دلیل مقدم, خدا رسول کی بات مؤخر, دین نو چلاؤ سائنس دے پیچھے. بس اینی گل نہ, دروازے گئے کفر دے کھل, ہون سارا کفر داخل ہو جانا. نبوت دا انکار بھی آپ آ جانا ہے, سر سور وانگو کلام اللہ دا انکار بھی آپ آ جانا ہے, کرامات دا انکار بھی آپ آ جانا ہے, معجزیاں دا انکار بھی آپ آ جانا ہے, جنت دوزخ دا انکار بھی آپ آ جانا ہے, سارا کچھ. ہن جو پڑھاوے کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا, توجہ نہیں فرمائی جی. کیویں کٹھیاں ہون گیاں؟ کفر ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اپنی عقل دو تابع رکھ قرآن شریعت دے. تیری گل عقل چ آوے بھاوے نہ آوے, جب رب رسول کر دین من ہر صورت چ, تے ادھر سائنس آکھے تے سکول آکھے کہ نہیں چل سائنس دے پیچھے. سائنس کے پیچھے چلنا ہوا کفر, ایمان ہویا غیب دے پیچھے چلنا, وحج دے پیچھے چلنا. سائنس وحج نو مندی نہیں, ادھر آکھنا وحج ہے کونی, جے ہے تے نعوذ باللہ من ذالک اور ساڈی تابے وے, جے میں سائنس آکھے ہوئے ایسا کرنا ہے. ادھر آخنا قرآن بھی نال میں پڑھانا, تو یہ تو اسی طرح ہی جیویں بندہ کٹھا پڑھاوے. اے سبق کی, پیو کی تعظیم کرو, والد کی تعظیم کرو, والد کی عزت کرو. اے پڑھا کے تو نال اے سبق پڑھاوے, والد دے سر جتیاں مارو, کیونکہ تعظیم یہ ہے. توجہ نہیں فرمائی جی. اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو, لیکن لانتی اگو یہ پہ پڑھاندا ہے بھی کرو کیویں, آ کے جتیاں مار کے. تھوڑی ایمان نال دسو, والد دی تعظیم دا یہ سبق کوئی حیثیت رکھدا ہے؟ کسے آکھنا یہ سبق صحیح ہے؟ سارا پانی پھر گیا جدو آکھیا جتیاں. قرآن حدیث پڑھایا تو وچ ایک سبق نال یہ رکھی کھڑیا کہ بھئی بات یہ ہے جو کچھ پڑھ بیٹھے ہو نا یہ سب سائنس کے پیچھے چلے گا, سائنس اس کے پیچھے نہیں چلے گی. تو قرآن بھی پڑھنا لعنت, حدیث پڑھنا بھی لعنت, ہر شاید لعنت پاوے گی. کفر تے چٹا ہو گیا, قرآن حدیث پڑھاون دا مڑ کے فائدہ ہے, دونوں کیویں کٹھیاں ہون گیاں. معلوم ہوا سائنس سکول تے اسلام اے کٹھے ہو ہی نہیں سکتے. او کفر اے ایمان انہاں نو جوڑ کے جیڑا آکھے میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں, میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں, انہوں آکھ شیطان اے دنیا نہ دے, اس کا نام ہے کفر. میں نے اس سلسلے چ وضاحت کردیا ایک حوالہ دینا پی رہا تو میں دے چڑنا. میرے دعوے دی دلیل بیان ویکھو, مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس اے سکول دا ایک جز, پورا سکول نہیں, سکول دا ایک جز مدارس سے داخل ہویا ہے حکومت دی مداخلت نال. امریکہ دے بنائے ہوئے منصوبے دے مطابق اس یہ مدرسیاں دی کتاب ہے اس دے صفحہ نمبر 59 دے اتے لکھیا ہے 38 نمبر سوال کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو عام آدمی کا طرز کی ترقی واسطے کس کوئی نہ کوئی انداز فکر ضروری ہوتا ہے لہذا ترقی واسطے کیڑا انداز فکر رکھنا چاہیے ہن چار انداز فکر نہ دسن مذہبی الف یعنی پہلا بے فلسفیاتی کہ ایک مذہبی انداز فکر ہے کیا مطلب کہ ہر گل نو مذہبی حوالے نال ویکھنا سوچنا یعنی کیا مطلب کہ اے نہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے صرف کتابیں جو اے لبنا ہے کہ ساڈا قرآن شریعت نبی کی آخدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے فلسفیاتی کیا ہے ساڈی عقل کی آخری نظریاتی تیسرا جیم نظریاتی کی ہے بھئی نظریہ بنا لیا کوئی نظریہ بنا لیا بھاوے جیویں دا ہوئے وہ نظریاتی انداز فکر ہو گیا دال سائنسی یعنی حواس کے ذریعے جو عقل میں آئے علم ہو صرف ہو مانو باقی نہ منو اگے جواب نے جوابات 63 صفحے دے اتے وہ 4 دے وچوں دال جہدے نال سی وہ سائنسی سی نا اے دال دے اتے اے ویکھو اے اتوں لکھیا ہوا ہے جواب تھلے دال ہن کیا مطلب کہ ترقی واسطے سائنسی انداز فکر ضروری ہے مذہبی نہ ہوئے نہیں تو ترقی نہیں ہونی ہن کیوں ترقی دا معنی ہے کہ انہاں دے نزدیک ترقی دا معنی ہے کہ آخرت خدا رسول دی فکر چھڑ کے تے دنیا پیسہ دولت جنہ ہو سکتا ہے کماؤ اور جیویں ہو سکتا ہے کماؤ حلال حرام کفر اسلام پاکی پلیتی کوئی تمیز نہ کرو دنیا آوے پیسہ آوے کوٹھی آوے گڈی آوے جیویں آوے کوئی اخلاق نہ ویکھو کوئی ہمدردی کوئی دین کوئی پاکی پلیتی کوئی شاید لحاظ نہ کرو اے انہوں سمجھ دن ترقی کہ سمجھ دن ہن جے انداز فکر ہوئے مذہبی تے پہلو ہر کام کر دیا پہلو شریعت تے نبی نو ویکھنا پینا ہے تے پھر کفر ہوے گا تے پرا نسے گا برائی ہوے گی تے پرا نسے گا حرام ہوے گا تے ضرور بچے گا دھی بہن بچاون دی فکر کرے گا عزت بچاون دی فکر کرے گا اپنا نقصان گھاٹا گوارا کرے گا لیکن کسے دا نقصان توجہ نہیں فرمائی نے دنیا دا نقصان گوارا کرے گا لیکن آخرت دا نقصان گوارا اے مذہبی انداز فکرے نبیاں دا ایہی ہوندا ہے صحابہ دا ایہی ہوندا ہے اہل بیت دا ایہی سی ہر ولی ایہی مومن ایہی مومن پہلو ویکھدا اسے گل نوں کہ یار جو کام پیا کرنا شریعت کی آکھدی اے جائز نجائز جے آکھے شریعت نجائز تے آندا کاروبار نہیں کر سکدا میں توجہ نہیں فرما ایویں ہے کہ نہیں بھائی لیکن انہاں لانتیاں انہاں آکھیا میاں او ترقی واسطے انج کرو کی کرو سائنسی انداز فکر رکھو کی مطلب جیڑی سائنس آکھے او نو منو اے جنت دوزخ اگاں کی ہونا ہے مرن تو بعد اے جہان میٹھا تے اگلا کہہ دیتا آنے نے لاکھ دی لعنت اے گل کرن والے تے اے اوہی تے نتیجہ ہے اسے تعلیم دا نتیجہ جیڑا پھیلیا کھڑا ہے مومن اس جہان نو خواب خیال سمجھدا ہے تے اگلے نو حقیقت سمجھدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں نہیں اے کافر ہے یا مومن ہے جڑا اے آکھدا ہے جہان میٹھا تے اگلا اور میں تے سمجھنا کہ جڑی اے نعت بنی پھردی ہے نا کہ خبریں تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے. جنت ہے ساڈے واسطے روزہ حضور دا، یہ کدھر اسے دے تحت نہ ہو. خبریں تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے، یہ دا مطلب ہے سینسی بئیمان سامنے روزے نو ویکھ کے تے اینو تے آنکھ رکھ پیا جنت تے چلو سونا بنیا کھڑا ہے جنت آنگو، تے باقی جنت سانو پتہ نہیں تو کیندے ذکر کرنا ہے. بلے بلے بلے، یعنی دوسرے لفظاں چ رسول کریم نو جواب پہ ملدا ہے، نات خون رسول نو پہ آکھدا ہے کہ خبرے تو کیڑی جنت دے تر کرنا ہے تذکرے، اسا تیرے روضے نو جنت مننے آ، سانو اگلی جنت دا کوئی پتہ نہیں ملنی کیا جی ہے کہ نہیں. اینی گل تے صحیح ہے کہ ملنی ہے کہ نہیں، لیکن وہ پہاندہ خبریں تو کیڑی جنت دے، وہ اپنے جنت دے جان دے بارے شک نہیں پہ ظاہر کردہ، وہ خود جنت دے وجود دے بارے پہ کردہ ہے کہ خبریں تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے. وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ آئی سنگیو ہو لو. اے دسو میں جڑا دعویٰ کیتا کہ سائنسی انداز فکر بناندن سکول اچ، او دی دلیل میں سکول دا ایک جز جیڑا مدرسیاں وچ آیا ہے مولیاں دے کولوں اون دے وچوں تے میں کڈ دتا ہے، سکول دا ایک جز آیا ہے تے ایندے وچ موجود ہے تے پورے سکول اچ نہیں ہونا. سمجھ نہیں لگی؟ ذرا توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. اور اے کفر، اے ہوئی کفر دا مورا کھل گیا. اے تاں کر کے توجہ، تاں کر کے جس بندے نو تساں یا انگریز معاشرے دے اندر ترقی یافتہ تصور کر دے نا، اس بندے دا ذرا مطالعہ کرو زندگی دا. اگر توانو دین ایمان دی شے اوندے وچ کوئی نظر آ جاوے تے مڑا کھے ایمان نال دسوئے، جے دین ایمان دی کوئی شے ہے تے آ جنوں سمجھدے نا حالے اے ترقی اچ ہے ہی نہیں، تے ترقی دی ہوا وی انہاں نوں لگی تے حالے ترقی انہاں وچ کوئی دین دی پابندی کوئی تصور کوئی وجود ہے. جنوں انگریز ترقی یافتہ آکھے گا اس لانتی اچ دین نا دی شے نہیں وے. توجہ نہیں فرمائی؟ اگر وہ مسجد پائی کھڑا ہو سی تو اس مسجد دی قدر قیمت اس دے نظریے وچ سینما دے برابر ہونی، بلکہ سینما تو بھی گھٹ. اون دے نزدیک جیویں سینما گرانا جرم، جیویں بلکہ مینو آکھن دے جیویں لیٹرین تے جیویں فٹ بات جیویں مسجد، یہ سب اون دے نزدیک برابر. مسجد گرا کے سڑک بنا لین گے، فٹ باتھ نو گرا کے سڑک کھلی کرنی، لیٹرین گرا کے مکان بنا لینے، ایویں اونا مسجد نو سمجھنا ہے جیویں او اینو. کیوں کہ جب او رکھ دن مذہب ایسا جیڑا بندے دی سہ شکل دے تابع ہوئے تو آندے نے خدا کا گھر کیسا. ہن ایمان نال دسو جے گھر خدا دا سمجھن تے خدا دی مرضی تو بغیر گرے ہی کھڑے ہون. توجہ نہیں فرمائی نہیں مرو. کیسی عجیب گل ہے، گھر ہوے خدا دا. نبی پاک فرماندے خدا دا گھر مسجد، تحت السرا تو لے کے عرش اعظم تک مسجد ہے. سمجھ سمجھ آئی نہیں؟ اور مسجد جتھے بن گئی ہے قیامت توڑی مسجد ہے شریعت دے اندر. لیکن سکولی طبقہ مسجد نو کیونکہ سمجھتا ہے نجی مسئلہ اور مذہب کو سمجھتا ہے ذاتی مسئلہ. دوسرے لفظ اور سمجھ دل مذہب وہ نہیں جو خدا نے دیا. مذہب بندے دی اپنی سوچ دے نال بنائے ہوئے اخلاق دا مجموعہ ہے. وہ جنوں سمجھے چنگا وہ چنگا ہے, جنوں سمجھے مندا مند ہے. لہذا دھی بہن نو نوکریاں کراونیاں رلانا ننگا کرانا جو مرضی ان کے نزدیک یہ بھی مذہب ہے. کیوں کہ انہاں دے سینس آکھیا ہے عقل آکھیا ہے اس دے نال ترقی ہوتی ہے. لہذا یہی یہ اچھا ہے اخلاقی مجرم اخلاق نے یہ اعلی کام ہے لہذا یہی ہونے چاہیے. وہ تھلے آ مذہب دا نام رہے لیکن ایک مذہب خدا کا دیا ہے ایک بندے کی اپنی اختراع کا ہے. سکولی اس مذہب کو مانتے ہیں جو اپنا بنایا ہے, یہ خنزیر اس مذہب کو نہیں مانتے جو خدا کا بنایا ہے. خدا تکبیر اگر یہ خنزیر خدا دا مذہب دیتا سمجھن تے کتے دے پتر اپنی مرضی خدا دے مذہب وچ کیویں کرن. اے بدھو قوم ساڈی سکول دی مسیت دے اوتے فنا ہے. مسیت ویکھ کے تے تو سمجھی کھڑا ہے مسلماناں دا گھر ہے. وہ خدا نو ابتدان اوسطن صرف خالق سمجھ دین کہ پیدا کر لیا گھڑی کی طرح ختم. اس دا نہ کوئی اتاریا مذہب ہے نہ کوئی دین ہے. مذہب ساڈے مذہب ذاتی معاملہ ہے. اساں جنوں مذہب آکھیے تا کر کے تہاڈی حکومت نے زنا دا قانون بنایا ہے. زنا نو قرآن چوں آکھیا جائے کہ قرآن دے وچوں ہے. ہن ایمان نال دسو جے مذہب خدا دا سمجھ دے تے کتے دے پتر کی آندے زنا قرآن چوں ہے. او کو سمجھ لگی نے کوئی نہ. دوسرے لفظاں وچ مذہب دی تفسیر تشریح تعبیر دا مسئلہ ہے. نام موجود رہنا ہے. یہ منافقت دی انتہائی بدترین شک ہے کہ نام مذہب دا رکھو آکھو اسلام ہے لیکن اے جدو تعبیر کرو تشریح کرو تفسیر کرو پھر اپنی مرضی دی آخو. جنوں اساں آکھاں گے اسلام اسلام ہے, جنوں خدا رسول آکھن جنوں صحابہ آکھن جنوں اہل بیت آکھن وہ اسلام کیا؟ وہ تو بھائی ظلم ہے, وہ تو زیادتی ہے, وہ تو لوگوں پرانے لوگوں کا بنایا وہ اپنا مذہب ہے. وہ کیا؟ وہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام ہے تو یہ ہے. اینوں آندے نے جرمنی اسلام, جدید اسلام, ماڈرن اسلام, روشن اسلام, معتدل اسلام. یہ اسلام ایسا جڑا کفر تو بدتر ہے. اسے اسلام دی تعلیم سکول وچ شامل ہے. نبی پاک دے اسلام دی شامل نہیں ہو سکتی. ہن میں اس بندے تے سوال کرنا جڑا آکھ بیٹھا جی میں ادھر اے بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا. حکومت بھرتی اس حکومت نو تسلیم کرنا اسلام دا قتل ہے. جنہیں اس حکومت نو حکومت منیا سمجھ اسلام نو قتل کیتی بیٹھا ہے. ایک کافر ہیں, ظالم ہیں, ڈاکو ہیں, یہودی ایجنٹ ہیں, یہودی ملازم ہیں. انہوں نے خالی یہ مننا کہ حکومت ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اصل انہوں دے اندر شامل ہو کے انہوں دے مومن بنیے, یہ نظریہ رکھنا تھڈو کفر ہے. یہ اسلام لوکل اسلام ہی قتل ہو گیا. سمجھ نہیں جائی. اور سنو ہوں تمہوں یہ میں اس بندے دوسری تنبیہ کیتی تے اتنی لمبی ہو گئی کیونکہ اے تنبیہ کی سی اے خود ایک موضوع سی جڑا وچ آ گیا لیکن ہوں اگلی گل کرنا میں توجہ کہ تہاڈا نظام ہے جمہوری کی ہے جمہوری نظام دے اندر ہر بندے دی خواہش توجہ بندیاں دی خواہش حکومت دا دین ہوندا ہے خدا دا دین حکومت دا دین نہیں ہوندا جمہوری حکومت دے اندر بندیاں دی خواہش حکومت دا دین ہوندا ہے کیا مطلب او ویکھ دین جمہوریت دا مانا ہے اکثریت او ویکھ دین کہ اکثریت دا خیال کی ہے اکثریت دا خیال ہے سینما ہونا چاہیے لہذا ہونا چاہیے حکومت کا فرض ہے اس بنائے اور اس کی حفاظت کرے ان ڈھان نہ دے جا ڈھان دی سوچے ان آخو دہشت گرد ہے توجہ نہیں فرمائی مر وہ تا ایک مر گیا بچارا ہوں اللہ ان بخش دے نورانی جنوب آدھے سن یہ قوم اتوں برباد ہوئی پی میں پہلو ہی آ گیا کہ جہلیت نو پچھانے والے کو نہیں سن جمہوریت سراپا نظام کفر تو وہ آندا ہوں سی مارش اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے واہ بٹھا گولو بھی تیرے ورگے رابر ہونے میں نے کہنے لگا نورانی صاحب یہ کہتے ہیں میں خبردار یہ نورانی نیازی کے بتوں کو تم پوجو ہم کسی ایسے بت کو پوجنے والے نہیں ہمارے سامنے دلیل پیش کرو تو نبی کی شریعت کی پیش کرو سنو نورانی دی بھین اسمبلی اچ گئی ہے ووٹ لڑ کے ہوں استفا دیتا ہے حقوق نسبا بل تو بعد میں نے جی خبر ہوئی پتہ نہیں استفا دیتا ہے کہ نہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ استفا دے دیتا ہے جیڑا کنجر آخد ہے کہ نورانی سڈے واسطے دلیل ہے میں انہوں آنا تو اپنی بہن نو لڑا لڑا کے تے پچا اس اسمبلی دے اندر جتوں کتی بھی نہیں بچ کے آن رن بچ کے آنی وہ ایمان لال دسو ایم این اے تے ایم پی اے تے اے کوئی شریف بنتا ہے زانی تے شرابی تے علاقے دے سب تو وڈے جیڑے کن ٹوٹے ہون گے تو میں پوچھنا اے نورانی صاحب سنت رسول ادا کیتی بینڈ ووٹ لڑا کے اے ہوئے کیلی سنت ادا کی تھی سیدہ فاطمہ لڑی تھی ووٹ امہات المومنین لڑیا تھے نبی پاک دیا گھر والیاں نفلی حج نہیں کیتا فرمان لگیاں فرد جڑا حج سی خدا دا ادا کر بیٹھیاں وہاں ہن نفل دے پیچھے منہ کیویں کھولیے تے باہر کیویں جالیے توجہ نہیں فرمائی منہ کھولنے دی تے گل ہی نہیں انہاں تے فرد وچ منہ نہیں کھولیا فرد وچ انہاں منہ مبارک اپنے نہیں کھولے احرام وچ حکم ہے کہ کپڑا عورت دا احرام منہ وچ کپڑا منہ نال نہ لگے انہاں کپڑ اندر لکڑ چ رکھی لکڑ رکھ کے منہ شریف دے نال تے کپڑا اس لکڑ تے جپایا منہ نال بھی نہیں لگن دتا تے پردہ بھی بچا لیا اپنا یعنی حکم خدا بھی پورا کر لیا تے پردہ بھی بچا لیا تے ایسیاں پاک بیبیاں فرض حج کرن تو تو بعد نفلی آج نہیں کیتا کیوں باہر تے جاواں گی نا توجہ نہیں فرمائی نے تو میں پوچھنا نورانی صاحب دا ایک کم وہ ایک گٹھو بیٹھا شجاباد دا گٹھو وہ مولانا خدا بخش اظہر دی نسل مولانا خدا بخش اظہر تے مجاہد سی خیرت مند سی ایک گدڑ نکل کھڑوتا ہے اترا یہ سارا ہوں یہودیت دے اتنے ٹل پہ لگتا ہے دا یہودیت دے دفاع میں شجاباد میں بلوچ دا پوترا میں شجاباد چشتی دا جلسہ نہ ہون دے سا میں کیا واقعی بلوچ دا پوتر ہی مولا نے خدا بخشا درد نہیں پیا بڑھنا تیرا پیا جب میرا جلسہ کرایا سی اپنی مسجد پہلا جس مسجد جس جلسے تو میرا تعارف اس علاقے چ ہویا ہے میں تقریر کیتی سکول تے حکومت نو رگڑیا دیوبندیت وہابیت نو رگڑیا مولا نے خدا بخشا ہر سٹیج تے بیٹھے سن میرے پیروں نو ہاتھ لا کے بول نہیں چھڑ سکتے آخری ضعیفی دا حال سی میرے پیروں نو ہاتھ لا لا کے نال چیک دے سن نال ہاتھ لا لا کے تے اکھاں تے لاؤندے سن تو بلوچ دا پوتر خدا بخشا ہر دا نہیں زندہ باد جو تیرے شجاع باد وچ دیوبندی مسجد خطاب آپ نے فرمایا حال عرفت الناسخ والمنسوخ کیا تو شریعت دے ناسخ منسوخ نو جاننے فرمایا نکل مسجد لیکن ہن کی کریے فاروق کوئی علی کوئی فاروق ہن کڈن والا کوئی فاروق ہن کڈن مسلم قوم یتیم مسلم قوم یتیم ہے مسلم قوم یتیم ہے دین یتیماں گو ہیں اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوندا ہے وہ ہے کوئی دنیا اس واسطے ہن ہر کس نا کس اس ممبر نو چمبڑ جاندا ہے اس دین دے اندر جو مرضی کئی آندا ہے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں کوئی ڈکن والا ایسا وقت ناسخ منسوخ خالی جاننا بھی کافی نہیں منسوخ خالی جاننا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے اس فرمان دا مقصد سی کامل اسلام جاننا اور سنو واز دی خاطر اسلام دے بیان دی خاطر جاہلیت نو جاننا پہلو فرض ہے یعنی کفر تے کفر دے اصولاں نو جاننا تے کفر دیاں تندیاں نو جاننا ضروری ہے نہیں تے حرام ہے واز کرنا آپ ہی کافر ہو بیٹھ سی لوکاں نو کافر کر میری گلا گا کوئی حرج نہیں میں وہی گل کر رہا جی ڈاکٹر خنجر مار دینا میں ہوں خنجر ماریا لیکن وہ ویخ لو کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہوں میں نو کسی دی پرواہ بھی نہیں کو ناراض ہو جائے گا کیوں اس واسطے کام سنبھالتا ہے نا جیڑا میں سنبھالی بیٹھا ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کسی کا لحاظ کرے جی کسی کا لحاظ کرتا ہے تو بس اللہ تعالی دی بارگاہ چول بلون ہو گیا وہ غضب ٹوٹ پیا رب نے ایسا باریک اور سخت ترین فکر والا مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھنے والا کام ہے کہ ایویں سمجھو پل سرات میں قسمیا پیا یہ پل سرات بیان کرنا تسا تقریر میرے ہر تقریر دے اندر ابتدائی دعا ضرور سنو گے دعا ضرور نفس اور شیطان دے شرطوں اللہ بچاوے حق بولنے حق دے چلنے تے حق دے مرنے تے کیوں میں دعا کرنا اسے واسطے کرنا کہ اتھوں دے بول نکلے جڑے غلط ہیں نا وہ قوم بیچاری دین سمجھ رہی انہاں دی غلطی دی سزا میں لینی ہے کیونکہ راہ انہاں نوں میں دسنا غلط ہے اس واسطے میں اس کول دعا منگنا حق اور درست بات دا الہام فرمان والا تو یہ بندے نو غلطی تو بچان والا اساں تے مجموعہ خطا ظلم کفراں پلیتیاں او مالک تاہم او مالک سانو توفیق دیوے کوئی الہام صحیح گل دا کرے نہ کرے مالک خالی ناسخ منسوخ دی پشان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان عالی شان ساڈی تاریخ اسلام کتاباں وچ اور سیرت فاروق اعظم دیاں کتاباں دے اندر سنہری لفظاں نال یہ لکھیا ہویا موجود ہے تن قادو غرل اسلام تن قادو غرل اسلام غربتن غربتن لمبا نشاو فیہ ملا یعرف الجاہلیہ حضرت فاروق اعظم فرما دے نا اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تندیاں تندیاں ہو کے بتر ہو جانے بکھر جانے ٹوٹ پھٹ جانے جس لے اس اسلام دے اندر اسلامی لوک جڑے کھیچن گے وہ انج دے ہون گے جنہاں نوں جاہلیت دی پچھان نہیں ہوئی اور جاہلیت کی ہے اس دی پچھان واسطے سات واراں کوئی جم کے نہ کتاباں پڑھے ایس موجودہ ماحول خصوصاً جہلیت دی پہچان نہیں ہونی جب تک کہ صحیح کامل فکر اسلامی رکھن والا بندہ نصیب نہ سمجھ آ گئی میں تھانوں جہلیت دی موٹی تعریف انج کر دینا جیڑے کام نو جیڑی گل نو کافر پسند کرن گے او ضرور جاہلیت دی گل ہونی ہے بھاویں تانوں اسلام دے لبادے وچ جتنا خوبصورت نظر آوے سمجھا جی اس دی گنجائش اسلام وچ نہیں ہونی او کفر دی شاخ ہونی ہے اونوں لبادہ اسلام دا اڑیا گیا ہے اگر اسلام حقیقی تو اسلام ہوندا نا تے اس دا تعلق کفر نال نہ ہوندا تے کدی کافر اونوں پسند نہ جڑا اس حقیقت نہیں پچھان سکیا وہ جاہل ہے انہوں ابو جہلا کو بجائے وہ راہبر کی قاتل ڈاکواں کو بجائے قسم خدا دی کر کے آنا وہ جنی مذمت کرو وہ قوم دے اگے لگن تے کجا پیچھے لگن دے حال قابل جنہاں جنہ بیٹھا جی صرف اس گل تو میں قسم خدا دی کر کے آنا بھائی فاروق آزم حضور فاروق آزم کی حضور دا ہر صحابی کمال ہے بس کیوں کہ میرا مصطفیٰ انہاں دی تربیت کرن والا با کمال ہے کامل جس دی تربیت کرے گا وہ آپ کامل ہونا اساں برباد کتھوں ہوئے میں بلا تخصیص پہ گل کرنا ہے اس لیے کہ ساڈے قوم دے جڑے رہبر بنے نے نا قوم دے جڑے ناقص اور جاہلیت تو باق بے خبر سن باخبر ہون دی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت دے وچ اور جاہلیت نو اسلام سمجھتے رہے نے او ہن میری مراد کون او بھاویں کوئی نورانی ہے بھاویں کوئی نیازی ہے بھاویں کوئی ہور ہے دوجا تیجا ہے کوئی ملتان دا ہے کوئی کسے پاسے دا ہے او میں قسمیاں پیانا کہ انہاں لوکاں نے جاہلیت نو نہیں پچھانیا تاں قوم دا بٹھا بیٹھا ہے ورنہ جاہلیت دی پچھان رکھن والا امام احمد رضا جیسا ہوے نا ہائے ہائے قوم دی اے حالت نہیں بن دی اور میں اس وقت پاکستانی قوم دا رونا زیادہ رونا کیونکہ ہر طرح نال پوری دنیا دیاں قوماں نالوں بدتر قوم بن گئے ہر طرح نال دینی لحاظ نال بھی دنیاوی لحاظ اللہ تعالیٰ دی شان یہ ہوئی ہوتی ہے کہ ایسی تھا تو اسلام اٹھاندا ہے جیڑی ہر طرح نال گئی گزری ہوتی ہے تاکہ اگلے سمجھا نا یہ صرف رب دی شان سی بندیاں دا کوئی مقام نہیں ہے بندیاں دا کوئی دخل نہیں ہے سی توحید اسے توحید بڑی غیور ہے وہ اتنا گوارا نہیں کر دی کہ لوگ اسلام دی شان نو منسوب کرن کسے بندے دے ذاتی کمال والے مولا اے پسند فرماندا ہے جدوں سچ آکھاں تے رب دی شان اس شان تھی شان سب بنیاں تے لہذا کمزور نہ تاں لائق بندے جڑے شمار ہون دنیا وچ انہاں دے او لگن اسلام نال اسلام انہاں نو چک کے دنیا تے غالب کرے اور پتہ لگے بندیاں دا کمال نہیں رب ذل جلال دا کمال ہے مجاری نے میرا اپنا حال ہوئی مت کوئی سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام نو میں چکے ہیں اسلام میں عزت نہیں دیتی نعوذ باللہ من ذالک جے میں سمجھا تو مشرک ہوں اسلام میں نو عزت بخشی اور اس عزت دے اوتے میں ناز اس وقت کراں گا جدوں اسلام دی خدمت کردیاں ایمان تے مر جاواں گا میں پھر ناز ہوں حال ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ کیویں گزر ایمان ہے یا کفر ہے یہ نہ پتہ کہ کوئی فیصلہ میں کر سکنا نہ تسی کر عزیزم ہو بی ایس سی ہوے یا اتلی ڈگری ہے نا پہلی جماعت کفر ہے بندہ یہ آکھے جو میں کفر اتنا کچھ کر یہ قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی فلاں فلاں ڈگری جڑی ہے نا اس نو لوگ آگے بیان کرن دی بجائے اگر بندہ یہ آکھے کہ میں اتنا سال کفر سیکھیا ہے تے نال ہن ترجمہ بھی جاننا تے کوئی مننے گا کہ تقریر کر سکدا ہے میری گل نہیں سمجھا لے اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ میں اتنا سال کفر یہودیت شیطانیت لا دینیت سکھیا ہوں ہن نال میں ترجمہ بھی جاننا تے کسے کتاب دا سننا کوئی اہل اونوں قرار دے گا بھائی ایویں گل نہیں لیکن ہن گل اے آ بھی کیونکہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں جو کچھ سکھدا پڑھدا رہا ہے اوندا شعور ماریا گیا ہے علمی احساس اودے اندر مر چکیا سی تا کر کے اونوں کوئی معلوم نہیں ہو سکیا ساڈے ورگے کسے زندہ ضمیر بندے دے نال بیٹھے نا جیڑا کفر تے جہلیت نو جانن والا ہے مقسمیہ بیانا فخریہ طور تے بیان تے کجا اور ساری زندگی باقی دی اپنی کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوکاں نو ڈر دے مارے بیان نہیں کرے گا شرم دے مارے کہ میں کر کے بیٹھا کوئی ہو رہا سی کہ میں اسلامیات بھی پڑھائی میں بی ایس سی ایف اے فلان بھی کرائی کرا چڈیا تاکہ جی نوکری لینا چاہ تو ادھر بھی جان لیکن اسلام بھی نال رکھا ہے میں ایک گل پہ کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس نو اپنے لفظاں نو واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور ایندا واسطے یہو جی غلط گل دا زبان نال تکرار نہیں کرنا ختم سکول وچ نہ کوئی سلامیات تے سکول سراسر کفریات سکول اچ تساں قرآن حدیث فقہ تصوف سارا کچھ سکھاؤ سکول دی ایک کتاب یا سکول دی غرض و غایت نال چ رکھو نا اس سارے اسلامی تعلیم دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف 24 گھنٹے لعنت پاوے گا اور وہ سارا وہ اسلام جڑا پڑھا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دے اوپر پانی پھیر دینا ہے یہ دے اندر اتنا شدید کفر ہے لیکن قوم جاہل ہے اس دا خلاصہ میں دو لفظ سمجھا دینا جڑا موضوع ہے اگے وہ بھی اسی طرح دا ہونا ہے اس دے اندر بھی تانوں کافی سمجھ آ جانی کہ سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دین ہے پھر اس لا دینیت دے کئی مراحل ہیں انج کرو ذہن بناؤ کہ قرآن حدیث دین جنو آکھ دیو تسا دینی تعلیم قرآن حدیث ہووے لیکن صرف اتنا کام کرو کہ قرآن حدیث نو سائنس اور عقل دے تابع کرو قرآن حدیث نو عقل اور سائنس دے تابع کر دے جیڑی گل سائنس آکھے صحیح ہے انہوں آکھو صحیح ہے جیڑی سائنس آکھے غلط ہو غلط بھاویں قرآن وچ بھاویں حدیث وچ بھاویں نبی زبان نال آکھے جو مرضی آکھے دوسرے لفظ اسلام نو سائنسی مذہب بناؤ سائنسی مذہب تانوں خبر ہونی چاہیے سائنس اس علم نو آکھدے نے جڑا بندے دا محض اپنے حواس دے ذریعے عقل چ آوے اس نو آکھدے نے سائنسی علم توجہ نہیں فرمائی نے سائنسی علم کینو آکھدے حواس کے ذریعے حواس کینو آندے نے پانچ حواس ہیں بندے دی ظاہری ہوا سے خمسا جنہوں دیکھنے والی حس بولن والی حس سنن والی حس چکھن والی حس چھون والی حس مثلاً ہوا ساڈے جسم نو چھوندی ہے سانو یقین ہوندا ہے ہوا ہے اکھ ساڈی ویکھدی اے رنگ ہے سانو علم ہو جاندا ہے کہ اے رنگ ہے اے سینسیل چکھن جن میں بولن آ کے بولنے چکھن چکھن ذائقہ کوڑا ہے میٹھا ہے کرار ہے کھٹا ہے چکھو گے یہ سینسیل سنیے گل آواز سنی ایس دیوار دے پیچھے رستے دے اندر جو واقعات جو معجزات اور جو عبرتناک حوادث ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے گئے کمال دسو میری گل کوئی سمجھ تڈے آئی کہ نہیں آئی ایڈا وڈا مسئلہ اللہ دے فضل نال مولا دے کرم نال بزرگاں دی روحانیت نال او میں تہن سمجھا چھڈیا ہے ایڈا وڈا مسئلہ جڑا نورانی نو سمجھ نہیں آیا نیازی نو سمجھ نہیں آیا قاضی فضلوں دی میں کی گل کرے تو ہے ہی بےمان شیطان نے پہلو ہی یہ تو ہے ہی لانتی نے ہاں جی سور جو بہ جائے نالی اچ سور بیٹھے نالی اچ تو کی رونا اگر بکری بھیڑ بیٹھے گی تو رونا تو ہے نا مینو نورانی نے رونا ہوتا ہے وہ تین سمجھ ہی ایڈی اندر کول 14 زبانہ ہے سن لیکن علم حقیقت کا ایک بھی نہیں سن اور زبان نامن قسم خدا دی پر رب دا دتا دین دی سمجھ تے آ جائے میرے کملی والے کی فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے یہ نہیں فرمایا 14 زبانہ دیندا ہے یا 100 زبانہ دیندا ہے زبان ایک نہ ہوے دین سمجھے بیڑا پار فارسی ٹوٹی پھٹی آؤں مینو عربی ٹوٹی پھٹی آؤں کتاباں میرے کو بتھیری ہیں لیکن مینو جنہیں سمجھایا ہے اس شیخ نو تے تھڈو فارسی عربی بھی نہیں آؤں ہاں جی لیکن دین سمجھ رب دے چھڈیا ہے حضرت عمر کے فرمان کے مطابق وہ جہلیت دی ہر ہر گل نو جانن والے نے وہ جنہیں کفر نو پچھاننا اسلام تے انہوں سمجھ آؤں گا اور سنا ہوں یہاں میں بئیمانہ نے میں مناظرے دے اندر تو مناظر خط لکھے نے مینو سنا یہاں دی تحریر جڑی مینو پہنچی جتوں یہاں اگ لگی پھر دی مینو یہ گالا کھڈن مینو پرواہ نہیں ہاں یہ ہوں جلسے چ دو ساتھی ٹر گئے انہوں نے کٹیا نے اتے اور اللہ دے فضل لال میرے جلسے چنا بندہ آ بیٹھے کدی کٹیچے گا نہیں کیوں کہ لڑنا وہی ہے جا جھوٹا ہوئے جنہوں میں اپنی زبان نے حق دی مار دے بیٹھا سوٹا کیوں مارا انہوں کمینے کتنے پتا ہے ساڈے کول گل تو ہے کون جھوٹا مصطفیٰ دے یار کافران تو کٹی چاہتے سن لیکن کافر حضور دے کول چڑھ کے آتے سن کیوں پتا سی شریف مینو جرت نہیں پئی میں انہوں دے ڈیریاں تے ٹر جاواں با بحث مناظرے دی خاطر کیوں مینو پتا ہے کمینن لڑ پے اور وہ چڑھ کے آئے گھر میرے کیوں انہوں نے پتا سی شریف نے کچھ نہیں آکھنا جی انہوں نے پتا ہوں بھی بھابیا وگو ہے تو شیا کو فوٹا پھیرے گا یہ کول گل کولی تے کدی چڑھ کے نہ آدھے یہ آدھے انہیں لڑ پینا ہے انہیں ساری دنائی کرنی ہے چنگی ٹکا کے اور سنو اے پھر اے نا جناب اے گھلے آکھے جناب اتھا آکھے اے سکول نہ پڑھا اے تنظیم نہ پڑھا تو پھر حکومت کیویں لگاں گے حکومت ساڈے بندے نہیں لگن گے تے وہابیاں دے خلاف کیویں بولن گے وہابی اپنے مذہب نوں کیویں بچاؤن گے اوتھے جا کے اوتھے وہابیاں پھیلے تے سنیت نہ پھیلے میں انہاں دا ایک ڈرامہ انوار نو مدرسہ جان دیو جان دیو ملتان مکالا ہوں چا ویکو اتوں کا مفتی ہے کون کی نہ آدھے غلام مستفا رضوی صاحب بیٹھے بخوبی جان دن چنگا کیتا مفتی مولا محمد حنیف صاحب لودھر والے وہ فرمان پانی جانتا چنگا کیتا کیونکہ مومن مومن حق والے جانتا ہاں سنو مسئلہ پوچھا گیا ہے حضرت جی ٹی وی ویکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے اگو فتوا دیتا تو کی لکھا ہے اے اتنے انوار العلوم دی مہر ہے حضرت جی پڑھ کی لکھا ہے سورت مسئولہ کے مطابق خالصتاً مذہبی پروگرام دیکھنا محافل نعت سننا ٹی وی پر جائز ہے البتہ فحش پروگرام دیکھنا جائز نہیں اگے سنو ہر مکتب فکر کے علماء ٹی وی پر قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں جس سے سامعین مستفید ہوتے ہیں عدم جواز کی صورت میں اس بھلائی اور کار خیر سے محروم ہونا پڑے گا ہر مکتب فکر کیا مطلب شیعہ بھی آؤں مرزائی بھی وہابی بھی سارے آن چکرال بھی آن منکرین حدیث آن نیچری آن سر سور کا ٹولا ہے سارے آن ہر مکتب فکر تے علماء آن قوم سن کے انہوں تو مستفید ہوتی ہے فائدے حاصل کر دیے تے جے ٹی وی نو نجائز کریے تے لوگ تے محروم ہو جان گے ہوں میں پوچھنا ان انوار لوم والوں کی نگاہ سارے مکتب فکر والے صحیح ہیں تے تا قوم سن کے مستفید ہوں فائدہ حاصل کرتی ہے یہ ہے جمہوری ملک میں آنکھیں کھولنے کا نتیجہ جدو حکومت آکھے جو سارے ٹھیک ہیں تے جڑے حکومت دے حامی ہون گے لانتی آپ آکھن گے سارے ٹھیک ہیں ہن میں پوچھنا مفتی کو لے بھی پوچھو او کاظمی اور ڈرامے بازو دسو وہابی کول بھی مستفید ہو سکتا ہے شیے کول بھی ہو سکتا ہے مرزائی کول بھی ہو سکتا ہے ہر بد مذہب کول ہو سکتا ہے ہن اے دسو چشتی کول بھی ہو سکتا ہے ہوں فتوا کی دین گے چشتی کے جلسے میں جانا حرام ہاں وہ جن کلمہ کاظمی دا پڑھیا انہوں منے وہی دلیل پیش کرے میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے میں ہر کسی کی بات کو ہر کسی کے قول و فعل کو نبی کی شریعت کی کسوٹی پر دیکھوں گا سبحان اللہ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو جڑے ٹیڑھے نہیں ہو سکتے وہ آخر میں ٹیڑھا ہوا مجھے سیدھا کر دو جڑے ٹیڑھے ہوئے کھڑے نے ایتھے تواڈے نال اپنا ہے نہیں جی غازی پور اٹھ کھلو تسی غازی پور جی ہے غازی پور اوتھے کیڑے پیر صاحب سن پیر عبداللہ شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب دے خلیفہ سن ہے آپ سرکار نو جدو وڈا کاظمی صاحب پہلو ملن گیا ہے تے آپ اٹھ کے ملن جدو آپ نو پتہ لگا ہے کہ انہیں سکول اچ بالڑیاں پائیاں نا آپ بعد اچ گیا ملن تے پھر او ہے کیوں جو مہر علی دی غیرت سینے سی اللہ دے ولیاں علی غیرت سینے ٹھاٹھا پہ مار دی سی کہ ہوئے محمد عربی دے بلی اور بھی کفر اچ گئی کھلی ہے تے پلیتی دے اڈے تے میں یہی مذہب رکھتا ہوں میں اس کو امام مانتا ہوں جس کے قول و فعل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور غیرت ساڈے ایمان دین دا سب تو بڑا جز ہے میں آکھنا ساڈا مذہب ہی سارا غیرت دا ہے اور سنو اے ہن دی تباہی سنو مینو انہاں کاظمیاں دے ٹبر نے شوکر سیالوی انہاں ساریاں جڑا میری تحریر دا جواب لکھ کے بھیجیا ہے آ میرے ہاتھ چ دس صفحیاں دا ویکھ لے پیو اس دے صف میں لکھیا سی وچ کہ کاظمیاں دا سکول ہے دی گلیکسی پبلک سکول وہاری روڈ ملتان کاظمی دی سجاد کاظمی دی دھی دا سکول ہے نیاز بخاری اس دا دماد ہے اس دا سکول ہے اس سکول وچ ڈرامے ہوندے نیں کڑیاں دا سکول ہے کڑیاں وی اوتھے پینٹاں پاؤندیاں نیں ہاں جی تے شرٹاں پاؤندیاں نیں تے گل ٹائی لاؤندیاں نیں انہاں دے سات پانچ سات سکول نیں اپنے انہاں سکولاں وچ کڑیاں وی پینٹاں شرٹاں پاؤندیاں نیں فوٹو میرے کول پئی کتھے اوراں دے اے فوٹو ہے منو ملتان تو ملی عام لوکاں دے گھراں وچ اے دھی اے داماد اے کڑیاں تے منڈے تے ٹائیاں پینٹاں کڑیاں نو انگلش میڈیم سکول نے اور سنو اے ایک سکول دی فوٹو ہے آلو سنو اے اے وہابیاں نے گھراں وچ رکھیاں ہویاں وہ اندر آ تے وڈیرے نے کیا سمو نہیں بکھانا رب رسول تو جدو منہ بکھانا کیا اتنے سمو نہیں بکھانا ایویخ یہاں باقی سکول ہیں یہ سارے سکول ہیں گھر ٹیویاں یہ سارے فوٹو نے انگلش میڈیم سکول ہے ہوں میں جڑی گل کرن لگا انہوں ذرا غور نال سمجھو میں جدو یہ لکھیا ہے کہ اتے ڈرامہ ہوا اینا کالج جنڈا گل سمجھو سمجھا دے اوتھے چپے اوتھے ڈرامہ ہویا اینک والے جن دا اینک والا جن کدی آندا سی ٹی وی اچ اون دے وچ سکول دے وچ او ڈرامے والی ساری ٹیم بلائی گئی انوار العلوم وچ اسے دن یوم رضا سی اور دی گلیکسی پبلک سکول وچ اینک والے ڈرامے دا شو سی جے دے اندر سارا ٹبر کٹھا ہویا فلماں بنیاں نے فلماں حکومت تک پہنچ گئیاں کیونکہ سکولاں نے فلماں خاص حکومت لے جاندے ریکارڈ جی ہوندیاں نوں وکھاندے نے کہ ویکھو دلے ہوئے پے جے سانوں پیسے دیو ویکھو بے ایمان سا کر لینے دیو پیسے ہن انہاں جدوں اے ڈرامہ کیتا میں اپنی تحریر وچ اس دا حوالہ دتا کہ اے کم ہوندے پے اے سکول تے پہنچا دتا ہے شیخ المشاخ جڑے شمار ہوتے ہیں انہاں نو تے باقی قوم دا کی حشر ہو سی میں نو لکھیا جواب اینا اس میرے اعتراض دا جواب جڑا تہاڈے چ پڑھ سکدا اٹھ کھلوے انہاں دی قلم دا رہ گئی گلیکسی پبلک سکول کی بات تو اس سلسلے میں ہماری معلومات کی حد تک اس نام کا کوئی سکول کاظمی برادران نے کہیں بھی نہیں کھولا ہے اٹھ ملک صاحب اٹھ کھڑو ملک سرفراز بھٹا اتنے بیٹھا ہے ایک منٹ ملک سرفراز بھٹا اتنے بیٹھا ہے وہ آیا سی کدھر ٹر گیا اچھا ملک سرفراز کا بھرا چھوٹا اتنے پڑھتا سی سنو اگے ویکو ان کے سکول السعید پبلک سکول کے نام سے ہیں السعید یہ ان برادران دے تے اے برادران دے نہیں خاہر دا ہے اے تھی دا ہے میں آکھیا پراما دا نہیں آکھیا تو دھی دا سکول ہی تو براد ہے اور سنو داماد داماد یار داماد دھی دا دھی دا داماد دا فرق ہے کوئی پتر دی تھان تے ہوندا ہے اچھا اگے سنو ہن جڑی گل کرن والی ہے یا پھر ہوپ سکول کا نام وہ استعمال کرتے ہیں یعنی اس اکادمیاں دے دو سکول نے دو ناماں دے جنے بھی ہیں ایک اسید ایک ہوپ بش بھی خوش ہوندا ہوے گا کہ قوم دے رہبر ہوپ وچوں بن دین پوپ اگے سنو میں نے جواب کی لکھیا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مگر آپ کو ایسے کسی موقع کا سن کر مشکات باب فضائل عمر کی وہ حدیث یاد نہ آئی جو ترمذی سے منقول ہے؟ آوازیں بلند ہو رہی تھیں, حبشی عورت رقص کر رہی تھی, ارد گرد حبشی لڑکے تھے, بخاری مسلم نسائی میں ہے کہ وہ لڑکے نیزوں ڈھالوں سے کھیل رہے تھے, مسلم ان کا رقص کرنا بھی آیا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آؤ یہ کھیل تماشا دیکھو. میں گل کیتی ہے ڈرامے دی کہ جن والا ڈرامہ کیتا گیا کنجر سدے گئے کڑیاں نچیاں سارا کچھ ہوئے انہاں جواب دیتا ہے اگوں آخے ایسے موقع دے اتے تو ترمزی دی فضائل عمر دے باب والی حدیث یاد کر لیا کر, یہ حدیث دے مطابق ہویا ہے. ہن تساں اے سرے تو لے کے او سرے تک جڑا مسلمان بیٹھا تھرے مینو گواہی دیو کہ ڈرامے فلما ناچ گانے اے حدیث دے مطابق ہیں یا کفر ہیں؟ ہن اے تے کاظمی صاحب دا ہے گھر دی گل ہے تے سارے مدرسیاں دے ملاں رل کے شوکت سیالوی مینو آپ شوکت مینو آپ آخیا انہیں آخیا میں جڑی تاریخ لکھی یہ جڑی تاریخ ہے کلی میری نہیں انوار العلوم والے سارے رل کے لکھی یہ جواب تیرا جڑا دیتا ہے. ہوں حقیقت یہ سی کہ اللہ دے فضل نال میری گل دا جواب نہیں تھی, میری گل دا جواب دین دا جڑی کوشش کرے گا یا کافر ہوئے گا یا پاگل ہوئے گا. اللہ دے فضل نال گلیں ہی یہ جی نے. ہوں بھائی سنگیو میں پھر اینی گل کراں گا شوکت نو بالے نو بالا جڑا بلوچ وہ بالے آؤ اپنی دھیا بہن لے آؤ ڈرامہ کرنے کیوں بھائی جے لوکاں دیا دھیا واسطے حدیث ہے دھیا واسطے بھی اور حدیث ہونی تسا نچاؤ تو لوگوں آخیا جی ترمزی کی حدیث کے مطابق ہے. وہ دسو یارو وہ دسو میں مجرم ہوں میرے گالے تھا پاؤ آؤ آؤ آؤ میں جرمدار میں کہنا کہ ناچ گانے ڈانس یہ یہودیت اور جہلیت اور کفر ہے. حضرت عمر تیری اس بصیرت تو صدقے جڑی حق بول دی سی کہ اسلام دیاں تردیاں تردیاں ٹوٹے ٹوٹے کر کے وہ لانتی سٹ دین گے جڑے قوم دے رہبر پیشوا اسلامی بنن گے لیکن جہلیت نو نہیں جانن گے. وہ بے ایمان ایڈی وڈی بے غیرتی ناچ گانے دھیاں نو رولنا ننگا چھاتی ناچ نچا نچا کے جے سارا کچھ حدیث دے مطابق بے غیرتو تے مڑ اسلام کیڑی شاید نہ آئے. کیوں نہ کاظمی خاندان نو بش دی طرفوں حکومت دی طرفوں کمپیوٹر ملن؟ انہاں دا ایک فتوا پورے اسلام نو قتل کر گیا ہے. سبحان اللہ. ہن کئی آکھن گے ایتھے سوراں کو منہ بناون گے گستاخ کاظمیاں دا. میں ضرور آ لیکن مصطفیٰ کے دین کے دفاع میں. وہ ایڈی وڈی گستاخی کرن کہ سارے کچھ نو آکھن نبی دی سنت ہے. یہ سلطان رہی تے ریما کنجری ہے نبی دی سنت ادا کر دے پے. پر جمہوری خنزیروں کی نگاہ میں یہ سب عبادت ہے, سب نیکی ہے. کیوں؟ کہ حکومت نیکی کہتی ہے. جس کو حکومت قانونی اعتبار سے نیکی کہے وہ نیکی ہے. خدا رسول کون ہوتے ہیں جس کو نیکی کہے وہ نیکی نہیں. نیکی بدیدہ معیار ہی جمہوریت میں علیحدہ ہوتا ہے, حکومتی ہوتا ہے, خدا ہی نہیں ہوتا. ہوں آخری میری گل ہور انہاں دے میں پول کھولا. میں رب انہاں دے پول کھولن واسطے پیدا فرمایا ہے. یہی جہاد ہے. اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. اپنی یہ زبان چھٹاکی والی یہ حق تے چلاون دی لوڑ ہے. اس جمہوریت دے تحت وسن والے ملا جڑے مینو اگے ڈرامہ رچا کے آخیا حکومت چ نہ جان گے ملا تے پھر اتنے بھابی سنیت دی گل کنے کرنی؟ یہ اتنے گل کرنی ماہنامہ عرفات جامعہ نعیمیہ لاہور والا مدرسہ مفتی محمد حسین نعیمی مر گیا ہے. جے ایمان تے مریا شالا رب بخش دے. بس میری یہ دعا ہے. باقی لوگ پتہ نہیں ولی سمجھن گے کی سمجھن گے. مفتی محمد حسین نعیمی بیانات کے آئینہ میں شمارہ خاص خاص شمارہ او دے مرن تو بعد شائع کیتا گیا. ادارہ عرفات جامعہ نعیمیہ گڑی شاہ لاہور صفحہ نمبر 110 اتحاد بین المسلمین اجلاس ہویا مفتی نعیمی کرایا. لکھا کرا ذات و بادشاہ کیتا گیا. ادارہ عرفات جامع نعیمیہ گڑی شاہ لاہور صفحہ نمبر 110 اتحاد بین المسلمین اجلاس ہویا مفتی نعیمی کرایا. لکھا کرا ضابطہ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 بروز ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھر کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام مشائخ اعظم اور دینی جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے فرمائی تھی. شرکاء اجلاس اس لیے کیوں تھی؟ میرے خیال جنید جو سی 1991 ہاں اچھا اچھا اچھا نواز پلیت ہونا ہے وہ خنویرہ دی پارٹی ہاں قومی دلے بزرگ فرماندن جڑا منہ مچھ مناوے نا اندر یا دو ایک گل ضرور ہو سی کیا فدان فرماندن یا تے او سی خسرا تے یا بد فیلی کراون والا مفعول اتنا صاف کردا تاکہ اگلے چھتی آکھنا آ جا اڑا کیا فدان آندے نے کیا فدان کیا فائق علم ہے وہ آندے نے جڑا یہ کام کرے گا ضرور اندر کوئی نہ کوئی. شرکاء اجلاس نے فرقہ واریت کے خاتمہ توجہ شرکاء اجلاس نے فرقہ واریت کے خاتمہ اور اتحاد بین المسلمین پر اپنے خیالات تو اور آرا پیش کی اور اتحاد بین المسلمین کے لیے متفقہ طور پر ایک 20 نکاتی ضابطہ اخلاق کی توثیق و تصدیق کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ضابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذیل ہیں. ہن پہلو نام دسنا پھر دسنا نکات کہڑے کہڑے سن جڑے مشترکہ پاک ہوئے نے. نام سنو. اجلاس کی صدارت سینیٹر سمیع الحق دیوبندی, اکوڑے کھٹا کالا کٹر خندیر دیوبندی, مفتی ظفر علی نعمانی دیوبندی, خواجہ حمید الدین سیالوی, میں ادھر بھی گستاخی ہوں کرن لگا, میں وڈے پیر دا گستاخ نہیں پر پتر پھر جاوے تے حق بندا ہے پتر دا کہ پتر جے راہ چھڈے پیو دا اسانو اوندا راہ چھڈ دینا چاہیے. حق بندا ہے سجادے دا کہ او چلے دربار والے دے پچھوں تے حق بندا ہے ساڈا مڑ چلیے اسان اس سجادے پچھوں. جے سجادہ دربار والے نو چھڈ کے گستاخ بن جاندا ہے تے اساں وی اونوں چھڈ کے گستاخ بن جائیے تے فرق نہیں آن لگا. پوجے قوم پوجے بابا پوجے, ہاں پوجے, اساں تے صرف ایک رب نو پوجنے آ, ایک رسول نو مننے آ, تے باقی ہر کسے نو جے مننا گے تے رسول دی تابعداری وچ مننا. ٹھیک ہے بھائی تہاڈا مطلب کیڑا ہے؟ نہ نہ نہ خیال کریا جے گستاخ بن جاؤ گے سجا دیاں دے. میاں شیر ربانی اللہ دا ولی سی, فرماندے ہوندے سن بیلیو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے. میں گستاخ نہیں بندا, میں صرف حقیقت بیان کرنا. مولانا محمد اجمل خان صاحبزادہ حاجی فضل کریم, مولانا سردار احمد لیل پوری دا پوتر, یہ بھی صاحبزادہ ہے. تو مولانا سردار احمد صاحب فیض الحسن شاہ آلو مہار آلا جماعت غیر اسلامی اس شامل ہویا تو مولانا دے کول آیا, کسے دسیا آئے کھڑے, انہاں آکھیا ان سے کہیں آپ وہیں سے واپس لوٹ جائیں, جو ہاتھ گستاخ رسول کے ہاتھ میں جائے سردار احمد کا ہاتھ ہو ساتھ میں نہیں آ سکتا. انہیں دروازے تے کھلو کے باہر فیض الحسن شاہ توبہ کی تھی, توبہ کیتی تے انہیں آخیا جی میں توبہ کر لیے, آپ پھر جتی بھی نہیں پائی تے بھاج کے گئے, پھر جتی چک چک چومن پائے, پتر انج پھٹیا کھڑا ہے. پر جے حضرت معاویہ دا پتر یزید نکل سکتا ہے نا تے دربار والے دے پتر بھی کئی یزید بن سکتے, کوئی وڈی گل نہیں. ہاں صحابی دی شان اچھی ہے, توجہ نہیں فرمائی نے. اچھا الحاج میاں فضل حق مفتی زین العابدین احمد الرحمان عبد الخالق رحمانی محمد سلفی قاری رضا المصطفیٰ, یہ مولانا اپنے لاہور ال جامع رسولیہ اشرافیہ دے مولانا محمد علی صاحب جنہاں دے مدرسے میں پڑھاندا رہا, انہاں دا پتر ہے. وہ غیرت والا بندہ سی, پتر پھٹ کھلوتا ہے. جمیل احمد نعیمی پروفیسر یحییٰ میر سب بھابی زاہد الراشدی بھابی قیدا احسان اللہ کنوار الحق حکیم عبد الرحیم اشرف سید مراتب علی شاہ گجرات والا, ہاں جی پیر ابراہیم سیالوی, ہاں جی یہ بھی پیر ہے, سلیم احمد خان سلیمان روپڑی وابڑا, اسفند یار خان عبد المالک عنایت اللہ گجراتی بھابی, عبد الحلیم قاسمی دیوبندی, مفتی محمد حسین نعیمی, غلام دستگیر افغانی, عبد الرؤف ملک, بشیر احمد شاد, قاضی احسان اللہ کاکانی, دیگر سرکردہ علماء کرام نے شرکت کی. اجلاس میں مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے. فیصلے ہوں وہ سنو کہ آپس نہ بیٹھ کے طے کیتا, مختلف مکاتب فکر کے درمیان سلو محبت رواداری اور افہام و تفہیم کی فضا قائم کرنا اور خلوص نیت سے اس پر عمل کرنا. وہابی دیوبندی شیعہ سارے دے نال محبت بھی ہوئے پورا سنا. ہوں یہاں ملوڈیاں دے سامنے یہاں گالا کڈو, یہاں گل چا کرو کہ تسا بئیمان ہو شیطان ہو. ہوں ویکھو کہ سلو محبت کر دیں, توجہ نہیں فرمائی نے. چلو تسا اینا کرو تسا جا کے تے انہاں نوں آکھو تو تو تو تو تو کی کرنا تو کی کرنا تینوں ہزاری آؤں دی تو کی کرنا مولوی صاحب. پھر ویکھو تہاڈے نال صلح ہوندی تے جڑا حضور نوں گالاں کڈے صحابہ نوں کڈے ولیاں نوں کڈے سب کچھ بکواس جنہاں دے مذہبی توہین تے ہووے انہاں نال محبت ہووے. اگے سنو دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا. اکابرین اچھا ہن اے دسو بھی کسے نو کافر آکھنا اے او دی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ بولو. گستاخ رسول آکھنا توہین ہے. دیوبندیاں دے وڈیریاں کتاباں وچ لکھیا نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے. اس طرح دیا توہینا دل وچ خیال آ جاوے نبی پاک دا نماز ٹوٹ جاوے خلل آوے گدا گھوڑے دا آوے تو خلل نہ آوے فساد نہیں پیندا تاہری توہینا ہی توہینا توہینا ہی توہینا. انہاں دے اکابرین دا احترام کرو. آلہ حضرت سرکار فرما دے نا تے مکہ مدینے دے علماء ایسی گستاخی کرنے والے نو جڑا کافر نہ سمجھے مسلمان سمجھے وہ خود کافر ہے. تے ایتھے کی نقطہ پہ ہوندا ہے احترام کرو اکابرین دا. تے جدو احترام کرنا ہے دا مطلب ہے انہوں نے کافر تے قرار نہیں دے سکتے ہے. تے گستاخ رسول ادھروں آکھنا بھابیو گستاخ رسول ہے جب جی گستاخ رسول ہے تو ادھروں آکھنا انہاں دے جڑے وڈیرے ہیں انہاں نو گستاخ بھی نہ آکھو احترام کرو. یہ دو رنگی چال کیسی عجیب ہے بھائی. اگے سنو ایسے بیانات سے احتراز کرنا جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہو. نقطے طے ہوئے پین اتحاد بین المسلمین پشتر کا زیادہ خبردار وہابی دیوبندی انہاں دے کسے گل نو غلط نہیں آکھنا. کیوں کہ انہاں دی دل آزاری ہوے گی. ٹھیک ہے بھائی میں مجرم ہاں تو میرے گل پھندا جے صدام شہید ہویا تو میں بھی ٹر جاواں. اگے سنو جذباتی نعروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا. ہن میں تہانوں پوچھنا یا رسول اللہ دا نعرہ مارو تے وہابی سڑدا ہے انہوں دل نو دکھ پہنچدا ہے کہ نہیں ہوئے دیوبندیاں نو جدو نعرہ خلافت حق چار یار آکھو شیعہ سڑدا ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولیاں طے کیتا ہے اے نعرہ نہ مارا کرو. دل نہ دکھایا کرو یا رسول اللہ آکھو کہ دل دکھے گا. وہابیاں دیوبندیاں دا تے ایڈا سٹے دا کہ یا رسول اللہ دا نعرہ نکل گیا سی ریونڈ دے اجتماع تے تے دو بندے شہید کر دیتے گئے سن ایتھے جرم وچ. ہویا ایویں کہ نہیں جی؟ او سنیو تسا سنیو تے تہاڈے جڑے نام نہاد وڈیرے ن او کون ہیں؟ سنی ہیں. اچھا حالے سنی ہیں. جی او سنی ہیں تیرے آستے نعرہ رسالت مارنا حرام ہے. نعرہ خلافت حرام ہے. پبلک پلیٹ فارم سے اپنے مخالفین کے خلاف تان و تشنیع سے مکمل اجتناب کرنا. دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور فرائض کی بجا آبرو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. حقوق تے وڈا حق ہوندا ہے ہر کسے دا مذہب کیا مطلب دیوبندیاں دے مذہب دی پاسداری کرو حفاظت کرو اے بھابیاں دی حفاظت کرو اے انہاں دے مذہب دی شیعہ دے مذہب دی ساری اے تواڈے اکابری اور سنو آخری گل پیا کرنا کہ ایک سمجھوتا کاظمی برادران تے کاظمی خاندان نے کیتا ہے ملتان والی اڈے والی مسجد وچ اوتھے ایک بڑا عجیب سمجھوتا ہویا کھڑا ہے ہاں جی وہ ہے کارپوریشن دی مسجد خدا دی نہیں کارپوریشن دی وہ مسجد ہے اوتھے امام ہوندا ہے دیوبندی جمعہ پڑھا کاظمی پنج وقتی نماز اندر پیچھے تے جمعہ دی نماز ہن میں پوچھنا حضرت حضور جی گرگوشے میں گستاخ عرض کرنا ذرا ہاتھ جوڑ کے ناراض نہ ہونا کہ پنج وقت جے دیوبندی مومن ہے تے جمعہ کیوں نہیں دیندے جے کافر ہے تے پانچ وقتی چٹ کیوں ہے میں گستاخ ہاں جی جی جی میں یہو جہ جگر گوشے نو کھڈے تھٹنا سبحان اللہ ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے واجب القتل نہیں میں اور میں پوچھنا جے ایتھے سمجھوتا ہو گیا ہے تے باقی مسجد وچ کیوں نہیں ہوندا خود دلوار روم وچ کیوں نہیں ہوندا لہذا فتویٰ جاری کیتا جائے ادھر بھی نماز صحیح ہے ادھر بھی نماز صحیح ہے اس نالوں پاکستان نام بندا چنگا سی یہ جمہوری لانت اسا سمجھا اسلام واسطے پہ بندا ہے وہ جڑے مسلمان سن انہاں نوں بھی کافر کر چھڈیا مسٹر جناح آکھیا سی پاکستان بنا کر دے کر جا رہا ہوں اگر اس نسب العین کو آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا اج ہندوستان دے مفتیاں تو تے فتوی آوندے نا او آکھ دین کہ انہاں دے پیچھے نماز جائز نہیں اتحاد کفر حرام اعلی حضرت دے مکاتیب ہاں جی لیکن ایتھے ہن اج دے جڑے ہیں نا بریلوی پاکستان والے اے ہیں ندوی نچری اے سنی نہیں سنی او ہے جڑا ہر بد مذہب دے نال اتحاد نو حرام سمجھے جویں اپنے پیو دے گستاخ نال دوستی نہیں لا سکدا محمد عربی دے غلاماں تے آپ دے گستاخ نال وی نہیں لا سکدا بس میرا موضوع بھی وچ آ گیا ہن دسو میں بھابیاں کے سنیاں نا بولی اندر ایجنٹے ایجنٹ دے ہوئے یا یہودیاں دا ایجنٹے یا ہندوان دا ایجنٹے یا وابیاں دا ایجنٹے کیوں جو اساں وابیاں نال اتحاد کرنے آنا اساں نے نماز بھی ٹھیک ہے انہاں دے مگر تے سارا کو ٹھیک ہے تے جناب نے اے آندا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اے واقعی ہے اندروں دیوبندی ہونا ہے نپیا گیا ہے پھڑیا گیا ہے اساں نے سارا کچھ وہ ساڈے پیو نے مسلمان نے بزرگ نے مشائخ نے وہ ایک لاہور دا ملتان دا ہے وہ مفتی ہدایت اللہ صاحب جی حضرت گٹھا صاحب وہ بھی ایک وکھری شے ہے وہ جلسہ اگلے دن ہویا ہے تو ان دے وچ حضرت جی ملتان ان دے وچ فضل الرحمان نماز پڑھائی انہیں پڑھی انہیں سارے پڑھی پھر انہیں نماز پڑھائی تو انہیں پڑھی انہیں دسیا بھی بالکل تے میرا مذہب ہے سنیاں وہابیاں دے سنیاں وہابیاں دے ازلا تو را جدا از مطلبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا لا تو را اے اوہی دلہ انہاں نوں بھرا بناوے گا جے دل دے اندر عظمت مصطفیٰ نہیں قسم خدا دی کر گیا نا جے دل دے اندر محبت مصطفی عظمت مصطفی ہوے گی سرکار کی سرکار دے درد کتے دا گستاخ بے ادب جڑا ہوے گا او اوندے نال وی یاری نہیں لا سکدا اور نال اے وی میں آکھنا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدا او دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بلا ہے اے ہر قسم خدا دی کر کے آنا ہے قیامت نو جدو اٹھے گی یہ کہو انہیں چٹاوا ٹاوا کو مومن مسلمان ہو سی دیسیاں وچوں دے چوکھے ہون گے جڑے اے نام مراد ملہ طبقہ دے پیر تے سکولی انہاں وچوں دے کٹاوا مومن ہوتی ہے سب کافر ہون گے لاندی کٹاوا ٹاوا مومن انہاں چ نکلے گا آخری گل تانوں ایک ہور وکھا چھڑنا اے میں ایویں نہیں آکھیا انہاں کافر اے تعلیم ہی کفر دے کی آ ویکھو آ کتاب جی آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش دی انگلش میڈیم سکولاں دی اے وی کادمی دے سکول تے ساویاں پگ والےاں دے سکول ملتان والے اے جڑے انگلش میڈیم ہن سارے دی نصاب دی کتاب جے اے پہلا مضمون اس دا پہلا مضمون انگل کی اے دنیا ابتدا میں پہلا بندہ لنگور سی حضرت آدم لنگور سا او پہلا لنگور سی لنگور تو سیدھا ہو کے او بعد تے پہلا بندہ آدم اے لہذا او آدم علیہ السلام لنگور تو اگے سا آوے کو سدھے ہو کے شکل چ اما ہوا تے بابا آدم بنائے گئے اکے سارے نبی رسول اگوں جننے ہیں سید الانبیاء سب لنگور دے پتر ہیں ہن او کتا میں اس کتے تے حیران ہاں جڑا آکھے میں اے وی پڑھانا تے نال قران وی پڑھانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماسٹر پروفیسر ہے نا تے نکاح کوئی نہیں نکاح اپنے دوبارہ کرنا توبہ کر کے نوے سرو اور اے کہہ کے کہ سکول سب یہودیت تک کفر ہے جے وچ رہن سکول دے وچ سرکاری وچ لگن انہاں نوں دسنا سب کفر ہے لعنت فساد تباہی ہے بچو چھڈو نکلو اسا تہاڈو دسنا واسطے اس تے بیٹھے ہاں بس ساڈا ایو کام ہے اسا تہاڈے پڑھا ملا نہیں صرف دسنا ہے نہیں تے کافر قیامت نوں اٹھن گے ابو ایمان نال دسو اے مینوں اک کاندا چشتی یہ تے نظریہ ہے ڈارون کا ہے گل کا سائنسدانوں کا نظریہ پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں انسان پہلے لنگور تھا لنگور سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں میں کہے میں گالے کہ نظریہ ہے تو نظریہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہاں نظریہ پڑھانا تو کوئی حرج نہیں ہے نا میں کہے میں کہ ہاں میں کہ میرا بھی ایک نظریہ کہ میں کہ تو کتے دا پوتر ہے ہن تو یہ نظریہ لکھ کے پڑھا لانتیا نبیاں نو لنگور دا پوتر پڑھانا ہے پیا کوئی سید اکھویں دے اور سید گولی دے قابل ہے جڑا پروفیسر دھی دیتی بیٹھا ہے پتر دیتی بیٹھا ہے گولی دے قابل ہے میں قسم قرآن کی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میرا دل آکھدا ہے جڑے اج دے سید بنے پھر دن نا میں انہاں نوں گولیاں مارا وڈ وڈ کے انہاں نوں کتے آگے سٹاں تے قیامت نوں مینوں رب پچھے وا چشتیہ تینوں حیا نہیں آئی کی کیتا اج دے مطلب ہے جڑے سکول نال متفق ہیں جڑے نہیں مخالف ہیں انہاں نے نہیں او تے سید نہ تھا انہاں دے درد کتےاں دے وی کھا دے ماں لیکن جڑا دلا رن پر تھی پروفیسر دے کول بٹھائی کھڑا ہے جس لانتی دے ہتھوں کھوتی نہیں بچ دی یہ دھی دیتی بیٹھا انہوں تو انہوں دیکھ کے تے پھر آنا میں سیدہ اے ہو جا سیدہ نو میں مارا تے قیامت نو رب میں نو آکھے بھائی چشتی آئے تم میرے تے یہ سید مارا ہے تو میں آکھا رب نو مولا میں نو جہنم سٹ لائے وہ گوارا ہے لیکن رسول کریم دے خاندان دی عزت رلنا میرے کول گوارا نہیں ہوئی تو میرے اندر غیرت میں نو جو مرضی آکھے مولا میں اگر جو مرضی آکھے میں نو گوارا ہے میں نو ہمیشہ واسطے جہنم سٹ لیکن محمد دے پاک خاندان اکھیچر جڑا جنہاں دے گھر وچ فرشتے نہیں سر جا سکدے اج ایک پروفیسر کنجر نو دتی بیٹھا ہے سچے سچے زندہ باد اے سور نو مارا کنا مارا حقے حقے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا مولا ہدایت عطا آمین میرے موجودیاں کیسٹاں اڈا حسن آباد جلال پور روڈ دے اوتے فیض رسول چشتی صاحب ہیں انہاں کول ملدیاں اڈا جلال اٹھ محرم کتے اٹھ محرم نو انشاءاللہ العزیز ناچیز دا جلسہ ہوے گا اور ٹی وی بوسٹر شیطان دی کرسی دے نال ٹیلیویژن ٹی وی بوسٹر اتے نال ان شاء اللہ العزیز ہاں روکیا گیا جلسہ ہیک روکیا گیا ہے روکیا گیا بلوچ آخیا میں روکیا تو ہوں ویخا میرا رب کرا کہ نہیں کرا اٹھ محرم ان شاء اللہ جی اچھا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت اس وقت سے سارے پیرو مرشد اتوں آ کے شرب کرایا شرب مار رہے ہوں یہ لڑکا اٹھایا سارے بچ آ گئے سارے ایک منٹ بابا جی ایک منٹ آپ پتر کیا گیا ایک منٹ بابا جی ایک منٹ تاری میں سن لیے ہوں میں سنن گی اے دس پتر جڑیاں گلاں کرنا کی کرنا کی آخنا اچھا سنو تو سر بابا جی سنو تو سی کیوں نہیں سنو ایک منٹ اچھا ایک منٹ نہ روکو مرو اچھا بابا جی اڑاؤ تسا ادھر تشریف لیا ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے اڑا جو بابا جی گزارش یہ ہے کہ کیا اے پردے دا جڑا مطالبہ کرتا ہے تھانوں اس سے غصہ ہے میرے ہاں نہ لگا اچھا ٹھیک ہے اے سکول دے مخالف ہے تسا مخالف ہو سکول دے بابا جی وہ اصل جاننے اتنے کی ہے میں تمہیں ساری وضاحت کی کفر چٹا جا سکول جائے سمجھے مسلمان نہیں جہاں سکول جائے سمجھے مسلمان نہیں قرآن کا ترجمہ قرآن کے مخالفت کا ترجمہ کیوں سکول اگر قرآن پڑھا جاتا ہے میاں شیر ایک منٹ میاں شیر بانی مندر بابا یہ کوئی وہ گل سنو یار یہ کوئی دشمن وہ میاں دشمن دشمن کی گل نہیں یہ باپ بیٹا نے باپ بیٹے کی گل ہے تو وہ سمجھا رہے ہیں سچ کر سنو میں دو لفظی گل پہ سمجھانا میں جو حق ہے وہ سمجھا جانا اگر باپ سنو اگر کسی کا باپ بیٹھو یار بیٹھو بیٹھو اگر کسی کا باپ سنو اگر کسی کا باپ دادا او بابا میں سارا سمجھانا مینو کی وکھاؤں گے بابا جی وکھان چکا ہوگا تو مینو سدے تسا باپ آخے اولاد نو مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسول باپ سکول بھیجے بچے اولاد دا فرض بنتا ہے باپ دی نہ مننے اگر مننے گا پیو اگو جہنم جائے گا پتر پچھو جائے گا باپ سنو باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گل خلاف دا حکم کردا ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے ولا تطعهما اگر ماں باپ تینوں خدا